NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De radicaal-rechtse partijen hebben bij de Europese parlementsverkiezingen in onder meer Frankrijk en Duitsland veel kiezers getrokken. Maar de middenpartijen in het Europese parlement behouden de meerderheid. De christendemocratische EVP blijft de grootste met 184 van de 720 zetels. In Nederland is GroenLinks-PvdA met 8 zetels de grootste geworden, gevolgd door de PVV met 6 zetels. De Verenigde Staten hebben de VN-veiligheidsraad gevraagd om een stemming over een wapenstilstand in Gaza. Die wapenstilstand zou onmiddellijk moeten ingaan. Hamas zou dan gijzelaars moeten vrijlaten en Israël Palestijnse gevangenen. Volgens diplomaten stemt de Veiligheidsraad vandaag over het plan. Bij aanvallen van aan IS-gelieerde militanten zijn afgelopen week in de Democratische Republiek Congo tenminste 80 doden gevallen. De aanvallen waren op verschillende dorpen in het oosten van het Afrikaanse land. Daar is het al tientallen jaren onrustig. Het gebied is gewild vanwege diamanten, goud, koper en kobalt in de grond. En de Russische president Poetin gaat op bezoek bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat zou de komende weken moeten gebeuren. Na de inval in Oekraïne hebben Rusland en Noord-Korea steeds nauwere contacten. Poetin komt in een periode dat de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea oploopt. Onder meer door luchtballonnen met afval die het noorden naar het zuiden heeft gestuurd. Het weer, het is bewolkt met regen. Vooral in het noorden kan er veel regen vallen, bij 10 tot 15 graden. En er staat een flinke wind. Morgen zon, een paar buien en een graad of 16. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, door dat regenachtige weer was het een stevige ochtendspits en nu nog steeds lost hij erg langzaam op. We zitten nu op de 140 kilometer. De files worden korter, behalve op de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Barneveld en Stroe nog 20 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verder naar de A4, Den Haag-Amsterdam. Bij Roelevaansveen is de weg zojuist weer vrijgegeven na een ongeluk. Wel nog minimaal een kwartier in de file staan vanaf Leidschendam. Dan het kopje wegwerkzaamheden. Allereerst de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend is maar 1 rijstrook open. Vertraging is momenteel een kwartier vanaf Avenhoorn. En tot slot de A12, Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en de Meern 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Van de 4 rijstroken zijn er door werkzaamheden maar 2 in gebruik. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker vanmorgen is politiek verslaggever en voormalig EU-correspondent van Trouw, Christophe Smit. Goedemorgen, Christophe. Goedemorgen, Roos. Fijn dat je er bent vandaag, want Europa heeft gekozen. En het komend half uur, of komend uur, laten we het stof van de uitslag neerdalen. En we, dat zijn verder Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent. Ook welkom. Goedemorgen. En Arthur Westijn is ook hier, historicus en Italië-kenner. Hoi. Rechts groeit in Europa, maar de verhoudingen blijven ongeveer hetzelfde. De Europese Volkspartij, de EVP van Ursula von der Leyen, blijft de grootste. De huidige coalitie bestaat dus uit EVP, de Sociaaldemocraten en de Liberalen, behoudt met 403 zetels de meerderheid. En de meeste Europeanen lijken ermee te hebben gekozen voor continuïteit. En dat is misschien niet zo vreemd in tijden van oorlog en crisis. Daarom is de stelling van morgen: het is goed voor Europa dat het midden stand houdt. Deel uw ervaring. 0800 1101. Today is a good day for the European People's Party. Een aardverschuiving die werd verwacht, die is het niet geworden. De ene kant van het verhaal is dat de middenpartijen dat die over het algemeen stand houden. Toch met z'n drieën steeds een pro-Europese meerderheid houden. De radicaal-rechtse politici, waar ook de PVV bij hoort, krijgen 58 zetels. Een winst van 9 is dat. Veel van die radicaal-rechtse partijen die willen een zwak Europa. Dat is volgens mij niet wat de mensen willen. The center is holding. De stelling vandaag is: het is goed voor Europa dat het midden stand houdt. We kregen heel veel reacties erop vanmorgen. Ik neem er een paar met u door. Willy Bierman zegt: in Europa houdt het midden stand. In de lidstaten is een duidelijke trend naar meer nationalisme. Dat betekent dat de conflicten en de tegenstellingen tussen de naar meer centralisme werkende EU en de meer nationalistisch werkende lidstaten zullen toenemen. De belangen van de Europese bevolking en het bureaucratische Brussel komen daardoor steeds verder uit elkaar te liggen. Roy Groenberg zegt dat hij het eens is met de stelling. Europa moet nog meer doen om vrede, veiligheid en armoedebestrijding in de wereld te helpen bevorderen. Het zal zeker bijdragen aan vermindering van migratie. Els Bertus van Kempen die zegt, ik ben erg blij met deze uitkomst, want als er iets niet gewenst is, is het instabiliteit in Europa. Een ervaren leider als Ursula von der Leyen is mijns inziens toch echt de beste oplossing. Zij kent alle ins en outs vanuit jarenlange ervaring in de hoogste leidende functie, en haar aanblijven kan een machtsstrijd tussen extreme partijen voorkomen. Is natuurlijk nog maar de vraag of ze inderdaad ook echt aan kan blijven. Nou, ik leg mijn stelling ook meteen maar even voor aan de gasten hier aan tafel. Spraakmaker Christoph Schmidt. Wat gaat er allemaal door jouw hoofd met deze uitslag? Met deze uitslag? Je kan er op heel veel verschillende manieren naar kijken. Maar ik zou zeggen, je kan er op twee hoofdmanieren naar kijken. De eerste is puur cijfermatig. Wat jij al zei, dat midden houdt stand. Dat hadden we eigenlijk al verwacht, hoor, van tevoren. Er werd net gezegd van de aardverschuiving die werd verwacht bleef uit. Maar die aardverschuiving is nooit verwacht. De uitslag is redelijk in lijn met wat van tevoren werd voorspeld. Mm-hmm. Dat midden houdt stand, radicaal rechts groeit, maar niet heel erg hard. Ja. Maar goed, als je op de tweede manier daarnaar kijkt, en dan kijk je een beetje naar de politieke onderstromen, dan kun je wel verwachten dat het Europees Parlement de komende 5 jaar veel rechtsere koers gaat varen dan de afgelopen 5 jaar. Hè? Maar dat komt dan vooral omdat gevestigde partijen, zoals de EVP, dat die toch meer naar rechts neigen dan naar het midden of naar links. Nou, ik kan me nog wel voorspellingen herinneren dat die rechtsradicale partijen zomaar eens de derde partij zouden kunnen worden in Europa. Maar dat is niet gebeurd. Als zij de krachten zouden bundelen, dan zouden ze misschien zelfs de tweede partij kunnen worden. Ja, nu. Die samenwerking, dat, he, 5 jaar geleden hadden we Steve Bannon, die uit de Verenigde Staten overkwam, adviseur van Trump, ex-adviseur van Trump. En die zou dat radicaal rechtse blok wel eens eventjes op één lijn krijgen. Dat is toen ook niet gelukt. En de kans dat dat nu één sterk blok wordt, is ook niet zo groot. Waarom is dat zo moeilijk? Dat ligt er gewoon een beetje ook in de aard van die partijen. Die zijn natuurlijk nationalistisch, puur op hun eigen land gericht. Dus ja, Europese samenwerking zit gewoon niet in hun DNA, in tegenstelling tot gevestigde partijen. Mm-hmm. En in de tweede plaats zie je gewoon bijvoorbeeld over Oekraïne, dat de meningen tussen die partijen heel erg uiteenlopen. De ene partij is heel pro-Russisch, de andere is heel pro-Oekraïne. Probeer daar maar eens één fractie van te maken die een beetje consistent stemgedrag laat zien. Ja, Margriet Brandsma, wat voor gevoel zit jij hier? Gaat het midden inderdaad stand houden? Goed, ja, nou ja, gezien deze uitslag kan je dat absoluut wel stellen. En ik ben het ook wel eens met wat de laatste luisteraar die je voorlas. Dat het denk ik wel belangrijk is dat Europa stabiel blijft de komende tijd. Juist in deze tijd met een oorlog op het continent. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik dat het wel goed is. Ik denk wel dat radicaal rechts dan weliswaar getalsmatig misschien niet zo groot is geworden als wel werd voorspeld. En dat ze heel veel moeite hebben om één geluid te laten horen, wat je net al duidde, maar wat je de komende jaren denk ik wel zal zien, en wat je ook eigenlijk al wel zag de afgelopen tijd, is dat ze wel nadrukkelijker meepraten over de Europese agenda. Mm-hmm. Ik denk dat de invloed, ook al is het misschien getalsmatig niet helemaal weerspiegeld, maar ik denk dat de invloed van het geluid wel groter wordt. Gaat de koers een beetje veranderen? Ja, nou ja, kijk, je zag dat natuurlijk de afgelopen tijd al wel een beetje. Hè? De Green Deal, waarmee we toch deze periode in Europa begonnen zijn eigenlijk, hè? De enorme aandacht voor het klimaat, die is natuurlijk onder druk van dat opkomend nationalisme, onder druk van radicaal rechts en, en toch ook wel, ik denk, een beetje zenuwen bij christendemocratische partijen, is die agenda natuurlijk echt afgezwakt en onder druk komen te staan. Dus je hebt het ook al wel gezien, dat radicaal rechts meepraat over de thema's. Ja, dus bij bepaalde thema's blijft dan dus die continuïteit zoals we die nu kennen, wellicht als het gaat om veiligheid op het continent, maar als het gaat om de klimaatagenda bijvoorbeeld, zou je wel eens een verandering kunnen zien. Ik denk dat ook een consequentie is van deze uitslag. Ja. Ja. Arthur Westijn, hoe interpreteer jij deze uitslag? Nou, ik denk dat inderdaad er wel tekenen zijn van stabiliteit, maar ook vooral op de as Parijs-Berlijn, die natuurlijk sturend is voor de Europese Unie, wel heel veel instabiliteit, omdat zowel Schulz als Macron natuurlijk een vrij vernietigende nederlaag heeft geleden. En dat gaat tot heel veel spanningen leiden binnen die twee lidstaten. Hè. De aanstaande verkiezingen die al zijn aangekondigd door Macron zullen ongetwijfeld het landschap binnen Frankrijk gaan veranderen. Ja. En dat zou betekenen dat die sturende as van de Europese Unie heel erg in disbalans komt. En de vraag is dan of andere spelers, ik denk bijvoorbeeld aan Meloni in Italië, of die dan de kans gaat grijpen om een veel meer sturende rol te gaan spelen in die Europese besluitvorming. Ja, en een as die natuurlijk al onder druk stond. Hè? Want het is natuurlijk een publiek geheim dat Frankrijk-Duitsland, dat de huidige leiders, Scholz en Macron, bepaald niet zo hecht zijn als in het verleden wel bij andere Frans-Duitse leiders het geval is geweest. Ja. Zeker. En in beide gevallen geldt dat de grootste partij die bij de verkiezingen nu naar voren is gekomen, niet de partij is van de premier of de president. Ja. En dat zal dus ook binnen de spanningen tussen het parlement en de en de Europese Raad, de Raad van Regeringsleiders, zal dat heel veel invloed gaan hebben op die toch wel de moeizaamheid eigenlijk van de besluitvorming. Dat is natuurlijk een probleem dat Europa al veel langer parten speelt. Ja, ook dat ze dan wellicht met minder mandaat daar zitten. Is dat dan het gevoel wat dan heerst? Dat zou heel goed kunnen, zeker. Ja, want met zo'n grote nederlaag op je schouders heb je in die Europese Raad denk ik veel minder in de melk te brokkelen dan als je een duidelijk kiezersmandaat meeneemt. Het is dan ook logisch dat nu Macron toch probeert met die verkiezingen om zijn mandaat weer te verstevigen. Van als ik dan win, dan kan ik daar gewoon met iets meer zelfverzekerdheid zitten. Hij kiest de vlucht naar voren, maar of hem dat gaat lukken, waag ik ten eerste te betwijfelen. Ja, dat is nog wel een andere conclusie van deze uitslag, dat die in individuele landen, zoals vooral Frankrijk, dat die eigenlijk veel meer gevolgen heeft dan in Brussel. Ja. Ja, dat zie je niet zo vaak. Nee. Zullen we met jou eventjes naar Brussel gaan? Naar de Belgische verkiezingen? Brussel-België, ja. Ja, precies, ja. Want er waren er ook nogal wat verkiezingen. Ze moesten heel veel lijstjes invullen. In Vlaanderen was de uitslag nogal verrassend, hè? Ja, eigenlijk de grootste verrassing, denk ik, van gisteren. Dat waren dan de nationale verkiezingen. Belgen moesten inderdaad in totaal 7 parlementen kiezen, geloof ik. Niet allemaal dat ze voor 7 moesten stemmen, maar in ieder geval minimaal 3. Ja. En maandenlang werd gezegd, Vlaams Belang gaat dat met 2 vingers in de neus winnen. Die wordt de grootste. En dan N-VA, Vlaams Nationalisten, op de tweede plek. Maar gisteren bleek dat omgekeerd. Ja. Het verschil is weliswaar klein. En ik zag wel in de uitslag van het Europees Parlement voor België dat Vlaams Belang ietsje groter is geworden dan N-VA. Okay. Dat komt misschien omdat jongeren van 16 en 17 daar mochten stemmen. Dat zou invloed kunnen hebben. Maar dat het Vlaams Belang niet de grootste is geworden, dat geldt als een verrassing. Ja. Hoe hebben de peilingen er zo naast kunnen zitten? Geen idee. Niemand weet het. Het is lastig land om te peilen natuurlijk, want je moet in 2 of in 3 verschillende gewesten moet je verschillende voorkeuren peilen. Dus ik heb daar niet zoveel verstand van, maar ze zaten er behoorlijk naast. Je ziet dat natuurlijk wel vaker, hè? Dat juist bij rechtsradicale partijen dat peilingen daar wat naast zitten. Dat heb je bij de PVV wel gezien, die toch wel veel groter werd dan gedacht. Ja. Je zag het in Duitsland deze keer ook wel wat. Hè? In Duitsland is de AfD de tweede partij geworden, deed het eigenlijk beter dan gedacht. Hè? Want er waren heel veel schandalen en dat zou toch wel gevolgen hebben. Maar ook daar zaten de peilingen er wel ietsje naast. Ja. Maar goed, in België is het nu dus eigenlijk andersom. Ja. Want Vlaams Belang was hoger gepeild dan ze uiteindelijk hebben gekregen. Ja. Ja. Ze moet natuurlijk iemand afvaardigen, ook voor de Europese Raad, uiteindelijk. Enig idee wie dat wordt, gaan er al namen rond? Nou ja, als de N-VA heeft nu de regie, hè, dat is Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen. Die heeft dit keer wel duidelijk laten merken dat hij premiersambities heeft. Dat heeft hij in vorige verkiezingen wel eens niet gedaan. Dus hij gaat wel als favoriet, denk ik, die onderhandelingen in. Maar die zijn niet morgen afgelopen, kan ik je voorspellen. Nee, dat is traditioneel zo in België. Die duren altijd langer dan bij ons. Ja. En we blijven nog even in België, want dat is nou eenmaal het politieke centrum van het continent. En Brussel, en daar is politiek commentator Kees Boman. Kees, goedemorgen ook. Goedemorgen, Roos. Afgelopen vrijdag zat je hier nog aan tafel en toen constateerden we al dat eigenlijk alles dubbel aan deze verkiezingen is. En ook aan de uitslag. Eigenlijk zegt Christophe het net ook al. Je kunt het op verschillende manieren weer interpreteren. Voor elk wat wil, ze om het cliché van je welste er maar even bij te halen. Het glas is half leeg en half vol. Is dat ook wat jij merkt daar vanmorgen in Brussel? Ja, nee, daarom hebben we dat in elk geval goed voorspeld. Want dat is wel de absolute uitslag. Nou ja, kijk, alles is inderdaad dubbel. Ik kijk nu op dit moment uit op het gebouw van de Europese Raad, waar de Raad van Ministers bijeenkomen, waar de regeringsleiders om de zoveel weken zitten te vergaderen. Nou, aan de ene kant kan je dus zeggen, nou ja, de traditionele partijen, de traditionele families, de Christendemocraten, de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten en de Liberalen, die hebben, de Liberalen laten ze dan weliswaar verloren, maar die hebben in ieder geval nog genoeg zetels in het Europees Parlement bij elkaar. Dus dat kan ook een stabiele aansturing zijn voor die Raad van Ministers en Europese afspraken. Maar als je daarentegen naar de nationale situatie van de lidstaten kijkt, waar zo even ook al opmerkingen over gemaakt zijn, dan is er natuurlijk wel iets gebeurd. De as Parijs Berlijn werd even gememoreerd. Ja, die as, dat is wel een beetje een ingewikkeld iets, want nationaal zijn de politieke leiders daar behoorlijk beschadigd uit dit weekend tevoorschijn gekomen. Maar om een voorbeeld, gewoon een schets te geven van dat half vol en half leeg. Toen ik vannacht of vanmorgen vroeg dat Europees Parlement verliet, kreeg ik nog even van een topper van de liberalen in het Europees Parlement de boodschap mee: ach Kees, uiteindelijk hebben we toch ook wel weer gewonnen. Ik zeg, hoezo dan? Heb ik niet opgelet. Ja. Nou, dat bleek de VVD naar Nederlandse schaal gemeten dan. Ja, want de VVD heeft 1 zetel in het Europees Parlement verloren. Maar ja, Volt heeft er 2 bij. En dat is eigenlijk toch een liberale partij. Oh, ja. En D66 heeft er ook eentje bij. Ja. En die zit weer in de fractie van de liberalen. Zo uiteindelijk hebben de liberalen toch 3 gewonnen. Nou, dat is precies datgene wat je ziet. Alles is een beetje waar. Maar, kijk nog even naar Nederland. In Nederland hebben de kiezers laten weten, nou, deze coalitie zijn we niet wild enthousiast over. GroenLinks, Partij van de Arbeid, grootste partij voor het Europees Parlement. Kijk je naar Europa, dan heeft Frans Timmermans, de grote man van de Green Deal, niet echt bloemen gekregen van de Europese kiezer, want de hele Green Deal is nauwelijks een issue geweest, behalve dan dat men het niks vindt. Ja. Ja, ik heb begrepen over Nederland gesproken en Brussel. Je sprak nog even met de lijsttrekker van de PVV, toch een grote winnaar van de Europese verkiezingen hier in Nederland, Sebastian Steuteler. Ja, dat is op zich wel aardig om te vertellen. Ik heb zelden zo'n goed contact gehad met de PVV. Want bij binnenkomst naar het Europese parlement kwam ik hem tegen. Stelde mij hem voor. Dat moet ook wel, want hij heeft heel weinig campagne gevoerd. Dus ik heb hem eigenlijk nauwelijks gezien. En ik vroeg dus inderdaad of hij naar binnen ging en die hele avond aanwezig zou zijn en mee zou doen aan debatten. Mm-hmm. Maar dat was niet het geval. Nee, ik ga weer terug naar huis en gaf mij nog de mededeling mee. Als u nog een hotel zoekt. Hij is al betaald, dus je kan hem overnemen. Dat was nou zo sympathiek, heb ik de PVV nog nooit richting mijzelf gehoord. Maar het zegt iets veel fundamentelers. Dat Geert Wilders volgens mij als de dood is, dat al die mensen die overal met zijn succes, en let wel, geen campagne voeren van Wilders voor Europa, ook omdat hij het eigenlijk niks vindt. Mm-hmm. En toch 6 zetels binnenslepen is knap, dat moet gezegd. Maar hij wil natuurlijk ook wel al die mensen, die wil hij allemaal in de gaten houden. Ja. Dus ik had de indruk dat, dat het maar beter was dat hij weer terug in het moederland was, om geen rare dingen te zeggen en misschien wel Europees enthousiast werd. Oh, want ja, enthousiast was hij wel een beetje. Want als je helemaal in de grote mensenwereld bent, ja, voor je het weet ga je toch iets breder denken. Ja. Dankjewel, Kees Boman vanuit de Brussel. Margriet Brandsma, ja, als we dan toch in Brussel zijn. Jij ziet de positie van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen bepaald niet zwakker, hè? Als zwakker is geworden nu. Nee, ik denk dat de uitslag wel in haar voordeel spreekt. En ik weet niet of je haar gisteravond de overwinning, althans de uitslag, hebt zien vieren. Ik geloof dat ze er zelf ook wel redelijk van overtuigd is dat ze hele grote kansen maakt dat ze herkozen wordt. En ja, vaak. Jij, Christophe, jij begint te twijfelen. Nou, vaak is het ook zo dat als dat je er al wel namen hoort als iemand ter discussie staat. Het valt mij op, maar goed, ik volg niet alles. Maar ik hoor nog niet echt alternatieven. Nee, maar ik denk wel dat Van der Leyen dit keer heel zwaar krijgt in het Europese parlement. Ja. Want dat moet met een meerderheid plus 1 akkoord gaan met die voordracht. Dat is 5 jaar geleden op het nippertje goed gegaan voor haar, met 9 stemmen verschil. Er zijn nu al vrij veel geluiden van zelfs christendemocraten die zeggen dat ze haar niet zullen steunen. Zeker vanwege haar flirt ook met Meloni en met radicaal of iets radicalere rechtse krachten. Dus het gaat spannend worden. Ze zal echt hard moeten knokken voor elke stem straks. We gaan even naar bellers. En dat doen we door naar bellers te gaan in verschillende Europese landen. Beginnen we in Spanje. Astrid Nietrouw, op jouw verzoek tutoieren we. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik leg je graag eens even de stelling voor. Het is goed voor Europa dat het midden stand houdt. Ben je het daarmee eens? Ja, ben ik het mee eens, vreemd genoeg. Ja. Waarom vreemd genoeg? Ja. Omdat ik zelf het meer naar links neig. Maar ja, het is mooi dat er een midden is, gelukkig maar. Ja. Dat niet meer op afhangt van mijn mening. Dus je bent in Spanje veel met de natuur bezig, begrijp ik. Ja. Denk je dat de voorlopige uitslag daar nog veel invloed op zal hebben? Want dat is natuurlijk wel wat we veel lezen nu van analisten. Die zeggen, ja, die winst van radicaal rechtse partijen en het verlies van de Groenen betekent toch wel dat het toch meer de andere kant op gaat, als het gaat om de Green Deal bijvoorbeeld en klimaatafspraken. Ja, ik begrijp je graag. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Ik denk echt dat het in de praktijk meevalt. vervuiling is niet links of rechts. Dat, ja. dat heeft geen mening. Maar toch zien we dat nu moet al. Opgelost worden. Ja, in aanloop naar de verkiezingen zag je toch ook al dat Ursula von der Leyen alvast wat zaken meer richting rechts besloten te beslissen. Ja, die sorteert voor, dat is begrijpelijk. Ja. Ja. Ja, dat is voor haar een hele verstandige keuze. Ja. Maar u bent... Zij zal in het zadel willen blijven. Ja, maar u bent dus niet zo bang dat dat eigenlijk uiteindelijk in Spanje, waar u woont, dat als zodanig neerdaalt dan? Ik denk dat het in de praktijk erg meevalt. En dat Spanje is toch wel ver weg van Brussel, hoor. Ja. Dus dat gaat hier zijn eigen gang. Ja. Want, dat, welke beslissingen worden genomen in Spanje waarvan u zegt daar dat raakt mij meer dan wat ze in Europa beslissen? Nou, maar rechtstreeks raakt het allemaal niet zozeer. Maar wat ik om me heen zie, zijn de boeren. En die worden erg beïnvloed door landbouwsubsidies. Mm-hmm. En dat is hier een groot punt. Ja, dus die worden wel beïnvloed door Europa? Ja. Dat, aan de ene kant hebben ze grote problemen met Europa. Dus ook hier gaan ze naar de hoofdsteden op hun trekkers. Ja. Maar aan de andere kant, hebben ze toch die subsidies nodig. Ja. Dank u wel, Astrid Nietrouw vanuit Spanje. Gaan we naar Jasper van Kuik, ontwerp, wetenschapper, columnist en cabaretier in Rusten. En vaak ook hier aan tafel gezeten als spraakmaker en nu woonachtig in Zweden. Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen, Roos. Dat is nog eens een aankondiging, hè? Nou, radicaal rechts is dus een opmars in Europa. Maar in Zweden waait een linkse wind. Aldus partijsecretaris Tobias Baudin gisteravond. Voelt dat voor jou ook zo? Nou, het is wel een verrassende uitslag, moet ik zeggen. De radicaal-rechtse Zweden-democraten die verliezen voor het eerst eigenlijk in hun geschiedenis een verkiezing. Ja. Tot nu toe altijd gegroeid, maar zijn nu de vierde partij geworden in deze uitslag. De sociaal-democraten blijven de grootste, een kleine plus. En de grote verrassing is een milieupartij. Ja. Die 2,3 procentpunten erop vooruit gaan en partij nummer 3 worden. En dat is wel dat is een verrassing. En de linkse partij, zijn met 2 zetels ook verrassend. Een linkse wind. Het is altijd even afwachten hoe dat staat voor een hele beweging. Maar in deze verkiezing kun je dat zeggen. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Er zijn een paar dingen die worden aangedragen hier. En een van de dingen is dat er een schandaal was rond een trollenfabriek, online trollenfabriek van de Zweden Democraten. Die hadden anonieme accounts waarmee ze andere politici en onderwerpen belachelijk maakten, satirisch vooral, maar echt discussies probeerden aan te zwengelen. Maar dat deden ze dus niet met open vizier. Maar dat was wel vanaf het partijkantoor. En daarmee maakten ze ook hun eigen coalitiegenoten belachelijk en in diskrediet. En dat kwam een aantal weken voor de verkiezingen naar buiten. En de Zweden Democraten zetten vooral in op migratie. Terwijl uit onderzoek nu bleek dat niet het allerbelangrijkste thema was voor de kiezers. Maar dat bleek meer vrede in Europa. Daar zat een sterke focus op. Ja, en dan wint dus een milieupartij. Of althans, die zie je dan ineens opkomen. Dat is interessant. Jij vond het ook nog verrassend dat echte zwaargewichten in Europa gaan zitten, hè? Ja, dat vond ik wel mooi bij de om te zien. Bij de Milieupartij en de linkse partij gaat een oud lijsttrekker en partijleider, die hebben zich kandidaat gesteld en die gaan dus naar Brussel. Dus dat laat ook wel zien hoeveel gewicht er bij die partijen wordt toegekend aan hoe belangrijk het is om in Brussel een sterk profiel te hebben. Ja. Ik leg aan jou ook nog even de stelling voor van vandaag. Het is goed voor Europa dat het midden stand houdt. Ja, dat denk ik wel. Ik denk persoonlijk zie ik graag een ambitieus Europa. Maar gezien hoe het nu gaat, denk ik dat het goed is, dat middenstandaard. Ik denk ook dat het wel goed is. Want je zag ook hier in Zweden bijvoorbeeld een debat over de benzineprijs. Die moest omhoog, vond men, om te zorgen dat je weg beweegt van fossiel. Maar als je kijkt naar de buitengebieden, daar is men volledig afhankelijk van autogebruik. Er is gewoon geen OV. Ja. En daar hebben ook de lijsttrekkers van de Milieupartij gezegd, ja, daar hebben we misschien iets over het hoofd gezien. Dus ik zie dit af en toe ook wel een beetje als een signaal van, hey, wat zijn de dingen om rekening mee te houden in de praktijk, wat het betekent voor mensen. Ja. Tegelijkertijd hoop ik dat zo'n Green Deal en zo gewoon goed doorgaat. Maar dat is persoonlijk. Dankjewel, Jasper van Kuik vanuit Zweden. Gaan we naar Hongarije, naar Wouter Hoek. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is jou het meest opgevallen aan de uitslag in Hongarije? Het meest opgevallen is de opkomst van een nieuwe partij van Peter Magyar. Dat is een oud-partijgenoot van Viktor Orbán van Fidesz. Mm-hmm. En die heeft gelijk vanuit niks 30% gehaald. Dus dat is voor het eerst sinds 2010 eigenlijk dat Orbán niet flink heeft gewonnen. Mm-hmm. Dus dat valt heel erg op. Ja. Hij is wel de grootste, toch? Ja, zeker. Ja. Maar hij heeft van de 50% is hij gezakt naar een stukje naar beneden. Mm-hmm. Dus dat is... Hij ziet het zelf als winst natuurlijk. Tijdens de speech heeft hij het neergezet als winst. Maar je kunt wel zeggen dat het minder goed is dan verwacht. Ja, want hij had eerder begrepen, ik had hij de absolute meerderheid. En nu is dat iets meer dan 40%, hè? Ja, klopt. 47. En eigenlijk heeft die Peter Magyar een beetje de linkse oppositie ook naar beneden gehaald. Een beetje opgegeten. Dus hij kan wel iets betekenen binnen de Europese coalitie. En hij is toegelaten tot de oude partij van Viktor Orbán binnen de Europese coalitie. Mm-hmm. Dus dat kan ook nog wel wat betekenen. Want het is nog niet duidelijk welke partij Viktor Orbán, waar hij zich bij aansluit. Die zit nog eventjes bij de overig als het gaat om de zeteltelling die je overal terugziet. En Mike Jaar, waar gaat hij dan in? Want ik heb even niet zo op het netvlies waar nou Orbán ook alweer in zat. Hij zat in dezelfde partij als van der Leyen. Dus de christelijke partij binnen de Europese Unie. Daar is hij uitgezet in 2021. Mm-hmm. En daar is die Peter Magyar, die is daar nu toegelaten. Dus dat is ook wel significant. Oh ja. Dat is een interessante ontwikkeling wat dat betreft. Ja. Ja. En zijn die zetels er al bij opgeteld of moeten we dat nog doen later? In alle uitslagen nu? Nee, die zijn er al bij opgeteld, als het goed is. Ja. En wat zie je hiervan terug op de landelijke Hongaarse televisie eigenlijk, van deze uitslag? Ja, de meeste sentiment gaat eigenlijk uit naar dat Fidesz, de partij van Orbán, heeft gewonnen. Dus ze zeggen wel dat er een andere partij is gekomen die niet Fidesz is en ook een winst heeft geboekt. Maar dat op zich wel meevalt. Mm-hmm. Dus niet dat er een nieuwe partij is die het moeilijk gaat maken voor Orbán. Dus het sentiment, het is ook vooral, er waren tegelijkertijd ook gemeenteraadsverkiezingen. En daar heeft Fidesz een enorme winst geboekt, behalve in Boedapest. Waar de burgemeester is verkozen die geen Fidesz is. Maar voor de rest in het hele land is het... Het kleurt oranje, wordt hier gezegd. Dat is de kleur van Fidesz. Ja. Dus daar zijn ze vooral mee bezig. Die enorme winst van Fidesz in alle gemeenten. Het is wel een rommelig beeld, Wouter. Ja. Huh? Ja, het is een rommelig beeld, inderdaad. Ja. Ja. Vanuit Hongarije, dankjewel Wouter Hoek. Tot zover nietstand.nl. We gaan natuurlijk gewoon nog door. Na 10 uur gaan we nog even verder met reacties op de Europese verkiezingen. Dan horen we bijvoorbeeld meer van Arthur Westijn, historicus en Italië-kenner hier in de studio. En verder natuurlijk ook Margriet Brandsma en spraakmaker Christophe Schmidt. Wij praten dus over de Europese verkiezingen en de uitslag die langzaam neerdaalt. Naar aanleiding van de stelling, het is goed voor Europa dat het midden stand houdt. U kunt overigens nog meepraten, ook in onze community. Dat doen heel veel mensen, ook vanmorgen zie ik. Als u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Malle babbe kom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. We maken vanmorgen de balans op van de Europese verkiezingen die net achter ons liggen, maar ook voor ons, althans de gevolgen daarvan. Want wat betekent deze uitslag waarin radicaal rechts wint, maar het midden stand houdt? Bespreken we zo verder. Nu nog meer verkiezingsnieuws. De eurokritische fracties winnen flink terrein in het Europees Parlement. Meer daarover in het NOS Journaal met Lieselot Thomas. De Franse beurs zakte na de vervroegde verkiezingen. Die ging kort na de opening met 2% omlaag. Gisteren kondigde de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen aan vanwege zijn slechte resultaten bij de Europese verkiezingen. Ook de euro is verder gedaald. Bij de Europese verkiezingen hebben de eurokritische fracties flink gewonnen. Maar toch lijkt het erop dat de verhoudingen in het Europees Parlement grotendeels gelijk blijven. De christendemocratische EVP blijft de grootste, met 184 van de 720 zetels. De tweede fractie blijft de sociaal-democratische SND. De liberalen en groenen verliezen flink en komen op 80 en 52 zetels uit. De radicaal-rechtse ID-fractie, met daarin onder meer de PVV, is flink groter geworden. EU-correspondent Tijn Sade over die laatste prognoses en wat dat betekent voor het Europees Parlement. Je hoort de eerste analyses en er toch verandert er niet meteen heel veel. Ja, dat heeft er alles mee te maken met dat je in dat 720 euro parlementariër stellende parlement heb je weliswaar beduidend meer radicaal rechtse, eurokritische europarlementariërs zometeen. Maar op het tweede oog moet je gaan kijken waar die europarlementariërs op die flank, die eurokritische flank, waar die zich gaan groeperen. Waar gaan ze lid van worden. Want om invloed te hebben als Europarlementariër moet je in een stevige fractie, een politieke familie, zeg maar, zitten. Dan krijg je macht, dan krijg je invloed, dan krijg je posities. En op die flank waar we het over hebben, de eurokritische flank, flinke winst dus, zeker ook voor radicaal rechts, weet je dat op dit moment nog niet zo. Kijk alleen maar één voorbeeldje. De grote winst in Duitsland, bij de AfD, enorm gewonnen. Maar ja, die zijn er een paar weken geleden uitgegooid uit hun rechtsradicale familie in het Europees Parlement. En het is nog helemaal niet zeker of die weer terug mogen keren of waar die naartoe gaan. Dus dat is nog een hele grote vraag. In Nederland is GroenLinks-PvdA de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de combi 8 zetels in het Europees Parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar, gaat van 1 naar 6 zetels. 1 minder dan de exit poll van donderdag. Die zetel gaat naar Volt en dat was mooi nieuws voor de nummer 2, Anna Strolenberg. Ik heb een hele bijzondere 5 minuten gehad zojuist, want Volt gaat naar 2 zetels, dus hartstikke mooi nieuws. Maar nu weet ik zeker dat ik ook het Europees Parlement in ga. En ik ben heel blij dat de Volt-achterban, dus de pro-Europese achterban, zijn stem heeft laten horen. In het Europees Parlement blijven GroenLinks en PvdA gescheiden. De PvdA is aangesloten bij de SND-fractie, GroenLinks bij de Groenen. Beoogd premier Schoof, de formateur en de 4 partijleiders praten rond deze tijd verder over de invulling van het kabinet. Er wordt al bijna 2 weken vergaderd over verdeling van de ministeries tussen de partijen en over de bijbehorende bewindslieden. Over de gesprekken komt weinig naar buiten. Washington heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd om een stemming over een wapenstilstand in Gaza. Die zou onmiddellijk moeten ingaan. Hamas zou gijzelaars moeten vrijlaten en Israël Palestijnse gevangenen. Volgens diplomaten stemt de Veiligheidsraad vandaag over het plan. Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen toen het boven Oostenrijk in noodweer terechtkwam. Het toestel kon veilig landen in Wenen en niemand raakte gewond. De Israëlische minister van Financiën heeft felle kritiek op het opstappen van minister Gantz uit het oorlogskabinet. Niets is onwaardiger dan uit de regering stappen in tijden van oorlog, zegt de minister.

En er komen ook veel reacties op binnen. Zo zegt Biek Nijst, het anti-Europa-geluid van Wilders heeft een duidelijke keerzijde. Hoe leg je je achterban uit om te gaan stemmen op een instituut dat je al jarenlang aan het afkraken bent? Daar bestaat geen eenvoudige populistische boodschap voor. Henk van Rij zegt, het is slecht voor Europa dat er mogelijk weinig zal veranderen. Maar we moeten wel bedenken dat de echte grote besluiten uiteindelijk worden genomen door de regeringsleiders en de ministers van de afzonderlijke landen. En op dat niveau zal nu bij de uiteindelijke besluiten veel meer rekening worden gehouden met politieke situatie in de thuislanden. En dan gaan we door naar bellers. En dat doen we vandaag door te spreken met mensen uit de verschillende Europese landen. We pakken de draad op in Portugal bij Maria Gelissen. Goedemorgen. Goedemorgen. U woont in het midden van het land, uurtje rijden van Porto en geniet daarvan een welverdiend pensioen, begrijp ik. U woont er al 23 jaar, hè? Maar u was dit keer voor het eerst aangemerkt als kiesgerechtigd. Ja, Portugal heeft nu voor het eerst het hele systeem van kiesgerechtigden gedigitaliseerd. En als rechtmatig ingezeten kwam ik dus nu in dit bestand terecht. Ja. Kreeg je de uitnodiging. En, hoe voelde dat? Nou, dat was heel goed, want dat was zo perfect georganiseerd. Dat ging allemaal via de computer, dus niet met allerlei stembewijzen en stembiljetten. Je komt met je cartão cidadão of je residentiekaart. En ze kijken in het bestand en het is binnen een minuut mag je stemmen. Oh ja. En hoe heeft u nou uw stem bepaald? Want u bent Nederlandse, maar u woont in Portugal. Heeft u dan daar landelijke thema's mee laten wegen? Of heeft u meer naar Europa gekeken of meer naar Nederland? Wat heeft dan voorrang? Beide. Ik volg zowel het hele Portugese gebeuren als natuurlijk het Nederlandse. Maar als inwoner van Portugal kan ik alleen maar een stem uitbrengen op gedeputeerden uit Portugal voor het Europese parlement. Ja. Nee, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat u denkt, ik zie een bepaalde beweging in Europa en ik wil daar tegenstemmen of juist meegaan daarin, even los dus van hè, wat er in Portugal gebeurt. Ja, maar dat kan. Dat kun je je stem allemaal mee laten wegen. Dat is helemaal geen probleem. Nee. U zegt het al, u volgt zowel het Portugese en Nederlandse nieuws en u viel het op dat Portugal nauwelijks aan bod komt in Nederland. Nou, heel weinig. Ik heb gisteren gekeken naar de uitslagen op de tv. En dan zie je, ik heb een paar uur de tv aangehad. Ik heb het woord Portugal nooit een keer gehoord of gezien. Nee. En dat is wel eens vaker zo. En het is zoals het is. Het is een beetje vergeten land. Portugal wordt eigenlijk alleen maar aangemerkt als vakantieland. En verder doet het niet erg mee in de berichtgeving. En dat is jammer. Christophe Smit, hoe verklaar je dat? Ja, het is Een beetje ver weg. Ik sta, denk ik, vanuit Nederland. Ja. Dat het best een heel veelbelovend land is. Bijvoorbeeld over de verkiezing om daar terug te komen. Er zijn hier bijvoorbeeld een partij als Volt heeft nog geen gedeputeerden in het nationale parlement. Ja. Maar ze hebben een debat georganiseerd van alle partijen die wel politiek interessant, of die er allemaal zijn, die nog geen gedeputeerden hebben in het nationale parlement, maar wel op deze manier mee zouden kunnen doen in de verkiezingen van Europa. Er waren 9 partijen en dat was een uitstekend debat en dat heeft effect gehad. Ja, Christophe. Volk heeft bijvoorbeeld stemmen gekregen nu. Ja, we hebben hier ook Christophe Smit aan tafel zitten. Christophe, ook voor jou de vraag. Hoe verklaar je dat Portugal hier niet zo in het nieuws is? Als we even de feiten op een rij zetten. Het is natuurlijk niet echt een groot land als je het vergelijkt met Spanje of Italië. Maar ik kan wel als tegenwicht zeggen dat een van de kandidaten die nu wordt genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter van de Europese Raad is António Costa, de oud-premier van Portugal. Ja. Dus dan zou je misschien veel meer over Portugal gaan horen. Oh ja. Maar ja, het is waar dat er inderdaad weinig aandacht is voor Portugal, zoals voor Kroatië of Slowakije. Ja, dat zijn niet de grootste landen in de EU. Nee. Mevrouw Gillissen, tot slot nog even de stelling ook voor u. Het is goed voor Europa dat het middenstand houdt. Bent u het daarmee eens? Ben ik het helemaal mee eens. Want hier was de verwachting dat Chega, de rechtse partij, 10 stemmen zou halen. 10 zetels zou halen. En die is met 3 geëindigd. Dus dat is een prima, prima uitslag. Dank u wel, Maria Gillissen. Gaan we naar België, Matthijs Peters. Goedemorgen. Goedemorgen. Woonachtig in Brussel. U bent het volmondig eens met de stelling? Ik ben zelf erg blij met het behoud van de grote meerderheid die er al was en die er dus ook de komende 5 jaar nog zal zijn. Ik denk dat de stabiliteit alleen maar ten goede komt. Ja. U woont sinds 1999 in Brussel, hè, en stemt dan voor Nederland, maar dat stemmen is nog wel een dingetje, begrijp ik. Ja, nou, wij stemmen dus al een aantal jaren met het nieuwe stembiljet, waarmee dit jaar ook getest werd in Nederland. Dus dat ene kantje. Ja. Nou is dat prima hoor, dat is echt heel makkelijk. Alleen je moet dat dan naar Nederland opsturen, naar Den Haag. En dat kost maar liefst €8,34 aan porto. Omdat die envelop nou eenmaal iets groter is dan het reguliere formaat. En nou, België is een ingewikkeld land. En ook dit is dan weer gecompliceerd. Dus dat is nogal een bedrag. Dus ik heb gelezen in een Facebookgroep voor Nederlanders in Brussel dat mensen ook wel weer houden van het uitbrengen van een stem. Aan de andere kant, je kunt het ook gewoon in de brievenbus stoppen bij de ambassade. En dat heb ik dus gedaan. Oh ja, ja. €8. Wat een bedrag. Voor een brief. Ja. Inderdaad. En dan weet je ook nog niet eens zeker of hij aankomt. Daar moet je ook nog maar op vertrouwen. Nee, en een vriend van mij die wist dat niet. Die zegt, ik heb er gewoon zo'n postzegel op gedaan voor internationale stukken van €1,20 of zo. En nou, ik weet niet of zijn stem nu heeft meegeteld. Geen idee. Ja. U heeft ook voor het Europees Parlement gestemd. Verwacht u dat allemaal een beetje hetzelfde blijft, zoals we hier nu ook wel horen? Of verwacht u wel veranderingen? Nee, ik heb inderdaad, ik hoor Kees Boom al zeggen, voor elk wat wils. En dat klopt ook wel. Maar je ziet dat de grootste fractie die hier al decennia lang de dienst uitmaakt, de EVP, dus de ChristenDemocraten, die hebben maar liefst 8 zetels erbij in een parlement dat in totaal kleiner wordt. Dus ik zie daar vooral grote winst. Mijn ervaring is ook dat inderdaad, dat werd ook al genoemd juist, dat de radicaal rechtse partijen, dat zijn toch allemaal losse samenhangende, geen samenhangende partijtjes, die krijgen in zo'n parlement niet veel voor elkaar. Dus ik ben niet zo bang. Nee, want u heeft er ook gewerkt, hè? Dus heeft er ervaring mee hoe dat daaraan toe gaat? Ja, dat is wel al 25 jaar geleden, maar inderdaad, ik heb drie jaar de tassen mogen dragen van Europarlementariër, ja. Dank u wel, Matthijs Peters was dat, vanuit Brussel. We laten België achter ons, zoomen in op Italië. Met jou, Arthur Westijn, historicus en Italië-kenner. Het was voor jou een kort nachtje, begrijp ik. Ja, want de stemmen zijn gesloten daar pas om 11 uur. En het duurt altijd een tijdje in Italië voordat ze die stemmen allemaal geteld hebben. Ze zijn nog steeds niet klaar. Dus de definitieve uitslag is er nog steeds niet. En Meloni heeft uiteindelijk pas om 2 uur 's nachts haar overwinningsspeech gegeven. Dus inderdaad, het was lang opblijven. Want je hebt gewacht op die speech, die wilde je live zien. Ja, want het is natuurlijk toch wel een belangrijk moment geweest voor haar persoonlijk ook. Omdat ze heeft het ook echt van tevoren eigenlijk aangekondigd als een soort van referendum over haar beleid. En dat referendum heeft ze heel duidelijk gewonnen. Ze heeft een hogere uitslag gehaald dan de parlementsverkiezing in Italië, mm-hmm, toen ze premier werd bijna 2 jaar geleden. Ja. Dus voor haar is dat goed nieuws. Tegelijkertijd zie je dat zij ook vooral stuivertje heeft gewisseld met de andere partij op rechts, de Lega. En als we even teruggaan, 5 jaar geleden, toen werd de Lega heel groot bij de Europese verkiezingen van 2019. Die hadden toen 34%. De Fratelli d'Italia van Meloni heeft nu ongeveer 28% gehaald. Dus eigenlijk is radicaal rechts in Italië over het geheel genomen ietsje kleiner geworden. Oké, maar goed, ze heeft gespeecht, ze heeft de overwinning natuurlijk geclaimd. Hoe kwam die speech op jou over? Nou, ze was duidelijk heel blij en ze zag het echt als een bevestiging van haar beleid. Ze heeft ook echt alles heel erg op haar persoon gericht. Mm-hmm. Je kon ook in Italië echt stemmen op Giorgia, gewoon de voornaam. Oh, is al genoeg om je stem uit te brengen. En haar leuze was ook: con Giorgia l'Italia cambia l'Europa. Dat wil zeggen, met Giorgia verandert Italië Europa. Dat is de grote boodschap die zij haar kiezers wilde voorleggen. Wij gaan vanuit Rome Europa veranderen en eigenlijk Europa meer laten werken voor de gewone Italiaan. Dat is de grote belofte die zij heeft gedaan. Ja, en hoe zou jij dat dan invullen namens haar? Hoe gaat ze dat doen? Nou, dat gaat in delen om migratie, maar het gaat ook vooral om de economie. Italië is natuurlijk de derde economie van Europa, mm-hmm, maar Italië heeft relatief gezien weinig voordeel gehad bij de economische ontwikkelingen van de Europese Unie sinds pak een beetje het verdrag van Maastricht. En daar zit nu verandering in. En vooral ook sinds de grote coronagelden, het coronaherstelfonds, dat miljarden die vanuit Brussel naar Rome stromen. En Meloni wil zoveel mogelijk proberen om dat voor te zetten en zoveel mogelijk ervoor zorgen dat de balans in Europa, economische balans, meer ten gunste komt van de zuidelijke landen, specifiek van Italië. Ja, maar dan is het dus heel belangrijk bij welke groep zij zich aansluit. Zeker. Toch? En Meloni is echt een machtspolitica. Die zoekt altijd naar waar ligt de meeste macht. En die macht ligt bij von der Leyen. Die macht ligt bij de Europese Volkspartij. Ja. Dus dat zal betekenen dat ze niet geneigd zal zijn om bijvoorbeeld met Orbán of bijvoorbeeld met Le Pen of met de AfD te gaan samenwerken, maar veel eerder zal neigen naar naar het centrum. Mm-hmm. En het ziet er ook naar uit dat von der Leyen daar ook wel voor voelt. Oh ja. Maar Giet, over die AfD, is dat iets wat de AfD wel zou willen in de partij van Meloni? Nou, ik denk dat de AfD het wel zou willen. Maar de vraag is op het moment natuurlijk vooral andersom. Wie wil nog met de AfD? Hè? Ze zijn er onlangs uitgewipt natuurlijk. Ze zijn er uitgewipt. Het is ook zo'n ja, radicaal rechtse partij met extreem rechtse trekken. En dat is precies wat andere rechtse partijen in Europa tegen waar ze niet mee willen samenwerken. Ja. Kijk, die AfD is wel groot geworden natuurlijk, dus het is wel een factor. Maar voor die partij wordt echt de vraag van waar zijn we welkom? Ja. En over Meloni gesproken, jij ziet dat zij twee gezichten heeft. Hè? Eentje voor het binnenland en eentje voor Brussel. Nou ja, dat heb ik ook wel van vrienden gehoord die in Italië wonen. Dat zij in Brussel zich vaak veel Europeser opstelt dan ze vervolgens in Italië. Maar Rutte heeft dat overigens ook wel gedaan in het verleden. Hè? Dus mm-hmm. Het is op zich een truc die niet nieuw is. Dus, nee. Maar het is natuurlijk wel knap. Dat kan natuurlijk ook zo zijn omdat Meloni nog niet zo heel erg lang regeert. Maar het is wel een regeringsleider die in een van de grote landen die niet is afgestraft. Ja. Hè, zoals je in Frankrijk en Duitsland natuurlijk heel erg hebt gezien. Zie je dat ook zo, Arthur? Meloni is eigenlijk helemaal niet zo eurosceptisch als wij denken? Zeker. Ze wil eigenlijk misschien gek genoeg meer een sterk Europa, maar vooral een Europa dat zijn best doet voor Italië. In Italië is heel sterk het idee ontstaan eigenlijk de afgelopen 20 jaar dat die Europese Unie veel te weinig doet om de gewone Italiaan te helpen. Mm-hmm. Het gaat bijvoorbeeld om migratie, maar het gaat ook zeker dus om die economie. En de stem voor Meloni is heel duidelijk niet een stem tegen Europa, maar een stem voor een ander Europa. Een Europa dat meer doet voor de zuidelijke landen, specifiek voor Italië. Dus dat is de boodschap die zij heel duidelijk naar voren brengt. En het is ook vooral Salvini, die andere rechtsradicale politicus, mm-hmm. die dus 5 jaar geleden nog de verkiezingen won, die heeft een veel sterker anti-Europees geluid. Die is keihard afgestraft door de kiezer. En het ziet er naar uit dat hij ook niet lang meer zal overleven in de Italiaanse slangenkuil. Oké, wat bedoel je daarmee? Nou, hij is dusdanig afgestraft dat hij waarschijnlijk door zijn eigen partijleden zal worden gewipt. Mm-hmm. Want de Lega heeft weinig baat bij de harde lijn die hij nu voorstaat. Ja. En dat zou betekenen dat er ook wel binnen de coalitie die Meloni heeft in Italië toch wel wat spanningen gaan ontstaan. Omdat die Lega, de coalitiegenoot van Meloni, minder sterk nu in de schoenen staat dan hiervoor. Dus Meloni heeft het in Europa goed gedaan. Mm-hmm. Maar intern zou het nog wel eens tot spanningen kunnen gaan leiden. En de vraag is heel erg of ze in staat zal zijn om binnen die continu veranderende de dynamiek van de Italiaanse politiek toch haar heeft in eigen handen te houden. Ja. Maar goed, voorlopig heeft zij wel het mandaat even mee. Ja, zeker. Toch? En in Europa, dus zeker ook in de Europese Raad, staat zij nu veel sterker dan ze al stond. Ja. Maar Giet, gaan we naar Duitsland. Hoe zou jij de uitslag daar willen omschrijven? Welk gevoel overheerst bij de Oosterburen? Ja, twee dingen. Desastreus voor de zittende coalitie van Groenen, Sociaaldemocraten en Liberalen. Mm-hmm. Die hebben eigenlijk alle drie verloren. De Liberalen nog het minst. Misschien voor de Sociaaldemocraten viel het ook wel mee. Het zijn vooral de Groenen die een enorme dreun hebben gehad. Eigenlijk ook zodanig dat de oppositie, de Christendemocraten met name, die verreweg de grootste partij zijn geworden, eigenlijk ook al wel zegt dat ook de bondskanselier Scholz de vertrouwensvraag zou moeten stellen. Oh ja. Als je zo op je donder hebt gehad, om het maar even plat te zeggen, zou je dan niet naar de kiezers moeten gaan om te vragen of je het mandaat nog hebt. Mm-hmm. Zie ik overigens niet zo snel gebeuren. Het zou heel onrustig zijn, toch? En Frankrijk en Duitsland. Ja, en bovendien, er zijn volgend jaar ook weer verkiezingen in Duitsland. Ik zie dat niet gebeuren. Maar goed. Het andere is natuurlijk, inderdaad, we hebben het er al even over gehad, de AfD, die toch de tweede partij van het land is geworden. Ja. In het oosten van Duitsland de grootste partij. Mm-hmm. En daar wordt in Duitsland, want de uitslag wordt in Duitsland ook heel erg nationaal geïnterpreteerd. Want in het oosten van Duitsland zijn later dit jaar, in de herfst, in 3 deelstaten verkiezingen. Mm-hmm. En in alle 3 lijkt het alsof die AfD de grootste wordt. En wat je ook ziet, ik lees net, want je kunt nu een beetje de eerste analyses lezen. Mm-hmm. Het zijn ook heel veel jongeren die op de AfD hebben gestemd. Oh, ja. In Duitsland mochten ook voor het eerst 16-jarigen gaan stemmen. En wat je nu ziet in de eerste analyses van de uitslagen, dat heel veel tussen de 16 en de 24, die 5 jaar geleden nog vrij massaal naar de Groenen gingen, nu voor een niet onaanzienlijk deel AfD hebben gestemd. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Als ik hier zo de analyse lees, dan wordt er heel duidelijk ook wel gezegd, en dat klopt ook wel, denk ik, dat heel lang is gezegd, mensen die de AfD stemmen, dat zijn proteststemmers. Die willen duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het beleid van de gevestigde partijen. Ja. Maar wat je toch veel meer intussen ook wel merkt, en ik denk dat dat onder jongeren ook wel speelt, is dat ze zeggen, nee, wij stemmen op een partij die zich druk maakt om de zaken waar wij ons ook druk over maken. En dat is in Duitsland op het moment heel nadrukkelijk migratie. Mm-hmm. En toch ook wel criminaliteit. En vaak ook de combinatie. Hè? Nog, ja. Nog vrij kort voor de verkiezingen aanslag, moord op een politieagent in Mannheim door een Afghaan, een radicale moslim. Mm-hmm. Ja, dat heeft de AfD wel geholpen in Duitsland. Ja. Ja, die hebben dus gewonnen. Maar goed, als zij natuurlijk niet bij een Europese partij terechtkomen, wat wordt dan hun invloed in het parlement? Hè? Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel erg terecht de vraag. Ik weet niet of de gemiddelde Duitse kiezer zich daar heel erg druk over maakt. Natuurlijk, het is heel belangrijk dat je in zo'n familie komt. Want dan je hebt meer spreektijd, je hebt allerhande dingen die je als losse fractie niet hebt. Ja. Of de gewone man, vrouw, kiezer daar ook zo mee bezig is, ik weet het niet. Christophe? Maar dat weet Christophe misschien. Nou ja, ik moest meer even aanhaken op wat jij zei over dat veel jongeren op AfD hebben gestemd. Volgens mij bij recente scholieren- en studentenverkiezingen in Nederland bleek ook Forum op 1 en PVV op 2. Oh ja. En die zijn natuurlijk super actief op TikTok. Ook dat. En andere sociale media. En dat is eigenlijk de voornaamste nieuwsbron van veel jongeren. Dus ik vermoed dat dat ook een rol speelt. Is het in Italië ook zo eigenlijk, Arthur? Nou, grappig genoeg valt het eigenlijk wel mee. Meloni heeft ook meermaals aangegeven dat ze juist weer terug wil naar een direct contact met de kiezer, niet te veel via internet. Want in Italië heb je al eerder met bijvoorbeeld de 5-sterrenbeweging heel erg die nadruk gezien op het internet als een soort van bindmiddel tussen politici en kiezers. Mm-hmm. Meloni gaat eigenlijk meer terug naar een ouderwetse vorm van politiek bedrijven, namelijk op de piazza, op het plein, gewoon een grote speech geven en daar alle vlaggen laten wapperen. Oh ja. Dus in die zin is Meloni ook echt in die zin conservatief in de vorm waarop ze politiek bedrijft. Ja. Heeft zij nog met extra interesse, denk je, gekeken naar de uitslag in Duitsland? Nou, zeker, want Meloni weet donders goed dat de echte macht ligt in Berlijn en in Parijs. Ze is niet al de beste vriendjes met Scholz en met Macron, dus dat wordt wel lastig voor haar. Want ze wil natuurlijk wel die twee polen van de as te vriend houden, om ervoor te zorgen dat die miljarden naar Rome blijven stromen. Ja. Dus het wordt heel lastig ook voor haar om toch met haar ballast ook die ze met zich meedraagt als een postfascistische politica een machtsfunctie te gaan innemen in het Europese politieke bestel. Ja, tegelijkertijd, Christophe, zou je ook kunnen betogen, zij is de enige van die leiders die de verkiezingen gewonnen heeft. Die andere twee helemaal niet. Kan ze dat nog gaan gebruiken, denk je? Nou ja, dat lijkt me inderdaad iets om met de vuist op tafel te slaan in Brussel, zoals dat heet. Dus wat jij al zei, Arthur, dat haar positie in de Europese Raad is natuurlijk, daar stapt zij met meer zelfvertrouwen naar binnen, denk ik. En het is ook wel een dame die heel goed met haar vuist op tafel kan slaan. Het is iemand die helemaal niet over zich heen laat lopen, dus de andere regeringsleiders kunnen hun borst nat maken. Ja. Ik heb wel begrepen dat je alleen maar met je vuist op tafel kan slaan als je ook echt goede relaties hebt met iedereen. Nou, die heeft ze tegelijkertijd ook. Ja? En zeker met Von der Leyen, die zijn echt bijna twee handen op één buik. Dus dat is in die zin heeft Meloni echt nu een sleutelfunctie verkregen in die Europese politiek. Ja, terug nog even maar Giet naar Duitsland, want daar is ook een spectaculaire nieuwkomer op het toneel verschenen, de BSW van Sarah Wagenknecht. 6% haalde zij. Da haben wir auch gedacht, mein Gott, schaffen wir das? Wir sind doch noch so klein. Und wir haben das alles geschafft, weil so viele Leute uns unterstützt haben und so viele Leute dabei waren. Ja, heel bijzonder. Deze Sarah Wagenknecht is altijd erg ingetogen. En gisteren stond ze echt te jubelen. En nou ja, in de Duitse verhoudingen van niks naar 6%. Ja. Een partij die eigenlijk sinds begin dit jaar nog maar bestaat. Dat is nogal wat. Wat is het voor partij? Wat voor partij is het nou? Als je de vergelijking met Nederland zou willen trekken, dan kom je in de buurt van de SP, denk ik. Het is eigenlijk een linkspopulistische partij. Zij snoept heel veel kiezers toch ook wel weg bij de AfD. Zonder deze BSW, die Bündnis Sarah Wagenknecht, was de AfD nog groter geworden. Serieus? Mensen Absoluut. Zijn van dan de ene kant van het spectrum helemaal overgestoken naar de andere links, kant? Het is populistisch links. Hè? Het raakt elkaar ook op heel veel thema's. Bijvoorbeeld migratie. Daar zitten ze helemaal niet zo ver van elkaar af. Bijvoorbeeld ook wel de oorlog Oekraïne. Ook, dan is Wagenknecht ietsje minder radicaal. Hè? Het is die zegt niet onmiddellijk van wij staan achter Poetin, maar wil wel zo snel mogelijk vrede, onderhandelingen, noem maar op. Dus ja. Je kunt het niet. Dit is een linkspopulistische partij die heel veel mensen aanspreekt. Ook die voortkomen uit die linken. Hè, de partij die nog altijd wortels heeft in de DDR. Dus ze trekt van alle kanten wel wat weg. En dat zou, ik stipte net die verkiezingen later dit jaar in die oostelijke deelstaten al even aan. Dat zou de AfD daar nog dwars kunnen gaan zitten, is de verwachting. Dat ze het ook daar goed gaat doen. Oh ja, ja. Ik hoorde ook dat er in Duitsland geen kiesdrempel is voor de Europese parlementsverkiezingen. En dat er daardoor heel veel partijen bijkomen. En dat is ook de uitslag daardoor. Ja, klopt. Normaal gesproken heb je 5%. Hè? Dus of landelijk deelstaten moet je 5% van de stemmen halen. Wil je ook in het parlement komen? Dat is voor Europa niet zo. Nee, precies. En dan krijg je dus dit. En dan krijg je een beetje een rommeltje. Ja. Dit was onze Politieke Uur. Heel erg bedankt dat jullie hier wilden zijn vandaag. Margriet Brandsma en Arthur Westijn. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. En ik krijg u van Lieslotte Thomassen. De koersen op de beurs in Parijs zijn vanochtend na opening met ruim 2% gedaald. Gisteren kondigde de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen aan vanwege zijn slechte resultaten bij de Europese verkiezingen. Inmiddels staat het verlies in Parijs op zo'n 1,5%. Het Amerikaanse consulaat in de Australische stad Sydney is vannacht aangevallen. Volgens de politie is op bewakingsbeelden te zien hoe iemand met een hamer gaten in het glas slaat. De dader verfde ook twee omgekeerde rode driehoeken op de gevel, een pro-Palestijns symbool. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigt met vergelding voor Zuid-Koreaanse propaganda aan de grens. Voor het eerst in jaren heeft Zuid-Korea weer grote luidsprekers aan de grens aangezet die nieuws en popmuziek uitzenden. Noord-Korea stuurde weer luchtballonnen met zakken afval naar het zuiden. En in Groningen is de strafzaak rondom mishandeling op een zorgboerderij in Wedde begonnen. Twee leidinggevenden worden ervan verdacht dat ze 10 bewoners hebben mishandeld. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, hoe is nu op de weg? Ja, hier en daar nog steeds file rijden. Je raadt het niet, de A12 Den Haag richting Utrecht. Vanwege de werkzaamheden nu file 10 kilometer en 20 minuten tussen Nieuwebrug en de Meern. Dan naar de N36, Almelo richting Ommen. Vanaf Marienberg drukte tot aan de N48. 4 kilometer, 20 minuten langer. De A27 dan, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond een korte file van 10 minuutjes. En tot slot de A59 richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 4 kilometer file. Hou rekening met 10 minuten op onthoud. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur gaan we het hebben over andere best belangrijke zaken. Na het verkiezingsgeweld zoeken we de rust op. De hoogste tijd om te ontspannen. En dat kan volgens presentator Jet Berghout erg goed met klassieke muziek. We duiken straks de ontspannende muziek in. Goedemorgen, Jet. Goedemorgen, Roos. Is muziek in dit geval dan meer een middel dan een doel? Misschien nu wel even. Het middel om een rustig doel te bereiken. Ja, zometeen gaan we lekker tot rust komen met jou. En als het gaat over ontwikkelingssamenwerking, zijn er een aantal hardnekkige misverstanden die de kop op blijven steken. Fabels die ontwikkelingsgeograaf en mediaonderzoeker Mirjam Vossen graag de wereld uit wil helpen. Welkom ook, Mirjam Vossen. Dankjewel. De titel van jouw publicatie is Voorbij de borrelpraat, feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking. Een borrelpraat, linkse hobby. Wat is de ernstigste kwalificatie die je ooit gehoord hebt als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? Linkse hobby vind ik wel vrij ernstig. Ja? Ja. En waarom die? Omdat ontwikkelingssamenwerking niet links of rechts is. Iets is wat ook door heel veel partijen en mensen wordt omarmd. En daarmee zet je het gewoon in een bepaalde politieke hoek. Maak je het verdacht. En dat is kwalijk voor, vooral voor de mensen voor wie je het wil doen. Zometeen meer daarover en horen dus vooral de feiten. Maar nu eerst de vraag waarvoor jij, Christophe Smit, onze spraakmaker, onze verslaggever, op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is onze verslaggever Anne van der Veen en ze is in Zandvoort. Goedemorgen Anne, jammer dat het regent. Ja, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Het regent dus hier. Het is eigenlijk niks leuks aan. En we kunnen ook niet binnen zitten, Agnes Sol van Dierentehuis Kennemerland, want de wifi ligt daar aan. Precies, de wifi is ons dit weekend ontvallen, helaas. Moet opgelost worden, maar... Het is zo'n soort ochtend, hè, hebben wij het gevoel. Ja, met die regen erbij, helemaal compleet. Op de achtergrond hoor je wel het parcours van Zandvoort, maar we kunnen het ook niet zien, dus daar is eigenlijk ook niks aan te beleven. Nee, maar wel de vogeltjes hoor je. De vogeltjes, die was ik vergeten. Ja. Hè? Je kan het ook allemaal van de andere kant bekijken. Christophe, jij had een vraag, die kan Agnes Sol misschien beantwoorden. Laten we daar maar snel naartoe gaan en wat vrolijker worden misschien. Ik moest vooral een vraag bedenken die niks met mijn eigen vakgebied en mijn normale interesses had. Dus dat kostte me wel enige bedenktijd. Maar uiteindelijk kwam ik op het thema hondenbezitters. Ik heb zelf geen hond. Ik heb wel een kat. En ik weet als ik met vakantie ga, dan is het toch altijd weer een beetje regelen van wie past op die kat. Want het liefst heb ik dan ook dat iemand in huis komt om te logeren. En dat lijkt mij met honden nog veel lastiger, want die moet je uitlaten. Dus eigenlijk, elke keer als ik iemand met een hond tegenkom op straat of in de lift, dan denk ik gewoon, god, zouden die mensen niet denken aan een soort alternatief leven, dat ze geen hond hebben en dat ze veel meer op vakantie kunnen of in het vliegtuig kunnen stappen. Dat vroeg ik me even af, in hoeverre ervaren hondenbezitters het bezit van hun hond als iets vrijheidsbeperkend? Hoe zwaar heeft de hondenbezitter het? Hoeveel honden heb jij hier wel eens, Agnes? Dat wisselt momenteel gelukkig niet zoveel. Maar ten tijde van dat we nog pensioen hadden, hadden we hier zo'n 70 tot 80 honden max. Maar qua afstandshonden hebben we gemiddeld, ik denk zo 10, 12 honden. 10, 12 honden per keer. Je noemt het nu een dierentehuis. Vroeger zouden we dit een asiel noemen, hè? Klopt, maar dierentehuis of opvang klinkt gewoon iets vriendelijker dan het asiel. Heeft een beetje een negatieve bijsmaak in de volksmond. Maar jij woont ook op het terrein? Ik woon ook op het terrein. Na alle tevredenheid, je hoort geblaf. Maar het is wel heel prettig als er iets is, wat dan ook, dat er altijd iemand beschikbaar is voor een dier wat extra zorg nodig heeft 's avonds. Of nazorg naar een operatie, een moeder die moet bevallen, een kat met diabetes die geprikt moet worden. Of een dierenambulance die met een hond zit, die ze niet uit de auto kunnen halen. Whatever, ik ben er 24/7. Voel je je wel eens beperkt? Nee, absoluut niet. Nee. Het is niet zo dat ik hier niet de deur uit mag na werktijd. Maar ik heb nooit. Ja, natuurlijk wel eens dat ik een film zit te kijken. Dat ik denk, weer een belletje. Maar in principe, ja, ik hou van mijn werk. Mijn werk is mijn passie, dus het is me eigenlijk nooit te veel. Onze spraakmaker vraagt zich af, heeft een hondenbezitter het niet eigenlijk zwaar? Voelt hij zich beperkt door de hond? Nou, ik heb even in de boeken gedoken, maar ik kon niet echt een onderzoek erover vinden. Maar heb jij daar wat zicht op? Een hondenbezitter is per definitie beperkt door zijn hond. Omdat een hond natuurlijk qua zorg niet te vergelijken is met een kat. Daar kan je een bak eten voor neerzetten en de hele dag weggaan, bij wijze van. En een hond moet je uitlaten. Een hond is een roedeldier, dus die wil het liefst mensen om zich heen. Wat niet altijd kan in de praktijk. Maar door de manier, de verzorging die een hond nodig heeft, ben je beperkt als hondeigenaar. Maar daar staat gelukkig genoeg tegenover, waardoor mensen toch die keus maken. Maar hebben hondenbezitters er wel eens last van? Zijn er praatgroepen voor vermoeide hondenbezitters? Voor zover ik weet zijn er geen praatgroepen voor vermoeide hondenbezitters. Heb je wel mogelijkheden natuurlijk om je dier tijdelijk te laten opvangen. Maar ik geloof in de praktijk dat dat niet echt is, tenzij mensen op vakantie gaan of opgenomen moeten worden, dat mensen zo van, oh, het wordt me te veel, ik moet mijn dier tijdelijk even het huis uit. Nee. Nu horen we de hele tijd na coronatijd dat veel mensen weer van die honden af willen die ze hebben aangeschaft. Maar als je in de cijfers kijkt, blijkt dat eigenlijk wel mee te vallen. En jij herkent dat beeld ook niet, hè? Absoluut, ik heb de cijfers erop nageslagen natuurlijk. En zonder in detail te treden, want zoveel tijd hebben we niet. Blijkt niet dat er een extreme toename is van het aantal dieren wat wordt afgestaan. Zowel honden, katten als konijnen. En onze grootste toename is door aanvoer van dieren die voorheen in beslag genomen zijn geweest. Die niet meer terug mogen naar de eigenaar en wel een nieuw baasje nodig hebben. Dus de hondenbezitter heeft het wel eens pittig, maar stapt er gewoon overheen en gaat dan weer vrolijk verder. Absoluut. Het wordt voldoende gecompenseerd door alle positieve dingen die een hond brengt. Want die onderzoeken zijn er wel. Een hond maakt gelukkig. Absoluut, absoluut. Alleen al het aaien van een hond schijnt voldoende bevrediging te geven, waardoor mensen zich prettiger voelen. Kijk ook naar de onderzoeken die er zijn in Amerika met honden in penitentiaire inrichtingen. Of met honden waar ze mee op bezoek gaan in bejaardentehuizen voor al dan niet demente bejaarden. Dat schijnt echt heel veel op te leveren. Ja. Nou, Christophe, Het is wel eens zwaar om een hond te hebben, maar het is meer dan waard. Wat Agnes er wel nog heel graag bij wil zeggen, denk wel na voordat je zo'n hond neemt. Want tuurlijk zijn er mensen die denken er niet over na. En dan gaat het wel eens mis, omdat ze gewoon te spontaan een hond hebben genomen. Maar als je het snapt, dan gaat het eigenlijk meestal wel goed en vinden mensen het eigenlijk wel leuk. Kun je daarmee leven, Christel? Zeker, het is zelfs met kinderen eigenlijk, hè? Je krijgt er uiteindelijk gewoon heel veel voor terug. Dat is ook niet een geheel onverwacht antwoord. Had het wel een beetje verwacht. Maar toch goed om dit bevestigd te horen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En daarmee is het 9:30. Na een uur lang praten over Europese perikelen is het nu tijd voor rust en ontspanning. En die rust en ontspanning krijgen we van Jet Berkhout. Haar zender NPO Klassiek staat deze week in het teken van Kalm met Klassiek. Want veel mensen komen na een dag vol haast en drukte tot rust als ze muziek luisteren. Jet, heb jij die rustmomenten nodig op een dag? Zeker. Ja? Ja, ik denk net als iedereen. Ja, het is toch vaak een dag waarin te weinig uren zitten voor te veel activiteiten. Ja. En ik heb zelf wat geluk dat ik vaak naar klassieke muziek luister. Iets waar ik zelf altijd van tot rust kom. Mm-hmm. Maar zelfs het luisteren naar klassieke muziek kan soms werk zijn. En dat wilde ik net zeggen. Dat is ook jouw werk. Klopt, ja. Dus ik merk ook soms dat ik zo heel erg doelmatig naar cd's luister. Of denk van, is het een goede opname? Of is het een goede bezetting? En dan zelfs... toevallig had ik het vorige week. Toen het was een hele drukke week. Dan avondvierdaagse en vroeg eten, laat naar bed. Iedereen geprikkeld. Ik had een deadline. Ik zit in de jury van de Edisons. Ik moest heel veel cd's luisteren. Dus alle avonduren gingen daaraan op. En toen was er ineens een cd die ik beluisterde. En ik deed mijn ogen dicht, ik liet mijn pen vallen en ik zakte achterover. En toen dacht ik, ja, ontspanning. En toen vond ik het zo wonderlijk dat soms muziek je toch een escape kan geven. Zelfs van muziek. Zelfs als je aan het werk bent en je er eigenlijk een mening over moet hebben, dat je even meningvrij kon luisteren. Ja. Als het gaat om klassieke muziekstukken, welk stuk luister je dan het liefst zelf? Nou, om dit voorbeeld even aan te halen, dit is heel particulier, maar dit was een nieuwe cd van Danish String Quartet. En die hadden de Kunst der Fuge van Bach opgenomen. Oké, laten we even erbij pakken. Als je achter het stuur zit in de auto, zet hem even aan de kant, zou ik zeggen. Hou rechts gewoon. Klein stukje maar, laten we horen. Ben je toch even in een tempel? Jij was even weg ook. Wat gebeurt er dan met je? Wat is dat dan? Nou, dat kan ik niet fysiek chemisch verklaren. Ik heb het idee dat mijn hartslag daalt. Dat mijn hoofd even leeg wordt gemaakt van alle waan van de dag. Alle gedachten die je maar blijven bestoken. Ik kom tot rust, eigenlijk gewoon kortweg. Ja. En dat is ook iets waarvan we weten dat heel veel mensen dat ervaren met klassieke muziek, omdat het vrij rustig is. Niet altijd. Er zijn ook heel veel opzwepende, opbeurende, bombastische stukken. Maar het kan ook heel kalmerend zijn. En veel mensen die maken een playlist om tot rust te komen. En eigenlijk wilden wij met deze Kalm met Klassiek week daarop inspelen. En eigenlijk een hele lange toegepaste playlist maken. Een speellijst met allemaal mooie muziek. Zowel klassiek als filmmuziek, neoclassiek. En van 7 tot 7, want dat doen we 5 dagen lang, iedereen eigenlijk een hele lange escape geven. Een flow, kalmte en rust. Eigenlijk een toevluchtsoord waar je even alles van je af kan laten vallen. Ja, jij speelt zelf viool, hè? Zit er nog verschil in het voelen van rust en ontspanning tussen muziek luisteren en muziek maken eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Dat is wel een interessante vraag. Want ik ervaar wel als ik studeer dat mijn hoofd helemaal leeg wordt, omdat ik dan op niets anders kan concentreren dan de noten. Dus dat heeft wel een soort van meditatief effect, denk ik. Ja. Maar goed, je moet je ook concentreren en het kan ook heel lelijk klinken, om het vriendelijk uit te drukken. Ja. Dan word je er niet rustig van, dan word je alleen maar agressief. Ja. Dus ja, dat wisselt een beetje. En Christophe, waar vind jij je rust in? Als het over muziek gaat. Ja. Ik hou op zich, ook als het nou om klassiek of om popmuziek gaat, zowel hele heftige als hele rustige dingen. Maar als het over... wat ik de laatste tijd wel vaak opzet als ik echt even een rustmomentje nodig heb, dat is de band Kings of Convenience. Dat zijn twee jongen, of mannen inmiddels, Zweden als ik me niet vergis. En die maken om de zoveel jaar een hele mooie plaat met hele mooie gitaarmuziek. En dat je, over elke noot is nagedacht. Killers, won't you come here and kill some time? I've been sentenced to wait here for hours and days, till then maybe she will be mine. Ik kom uit Noorwegen, hè? Oh, sorry, ja, Noorwegen. Ja, nee, geeft niet hoor. Nee, we hebben ook ingefluisterd. Ik zit ook niet zo goed in deze band. Maar hoe kwam deze band tot jou? Hoe leerde je ze kennen? Volgens mij een vriend noemde dat een keer. En toen begon ik dat op te zoeken. En toen ging de rest vanzelf. Oh ja. En maak je er ook echt tijd voor? Want het zijn nu natuurlijk hele drukke tijden rondom verkiezingen. Ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk dan nooit tijd neem voor rust. Behalve dan als ik echt moet gaan slapen op een gegeven moment. Doe jij dat? Maak je er echt tijd voor? Ja, nou in het weekend vooral. Ja, ik heb natuurlijk, mijn vrouw houdt ook erg van deze muziek. Dus die houdt wat meer van rustiger dan van de heftige kant van mijn smaak. Dus, ja. Maar op een zondagochtend, zo bij het ontbijt, bij de koffie, dan is dit wel een favoriet. Dat is een goed idee. Ja, lekker met het weekend eventjes achteroverleunen. En Mirjam Vossen, we dachten natuurlijk iedereen hier aan tafel even vragen. Waarmee ontspan jij nou als je muziek luistert? Ja, welke muziek is dat? Ik heb muziek voor alle soorten werk die ik moet doen. Soms, inderdaad, net als Christophe zegt, heel opzwepend, soms heel kalmerend. Als ik me echt moet concentreren of ontspannen, dan werkt barokmuziek het beste. Nummers van Bach, nummers van Vivaldi, die zijn dan het meest favoriet. Zullen we even eentje luisteren? Dit was Vivaldi, Nisi Dominus. Die ging meteen lekker even in de swingmodus. Ja, ik krijg je kippenvel van. Ja. Prachtig. Ja. Ik vind het ook wel leuk wat je zegt, dat je daarbij werkt. Want dat valt ons ook altijd op, dat er van die concentratiemuziek is. En daar gaan we ook op in deze Kan met Klassiek Week. Dat er ook muziek is waar je van tot rust komt om je eigenlijk te focussen juist op iets. Dus het is niet alleen maar om bij in slaap te vallen. Zeker niet. Maar meer gewoon om alle afleidingen even uit de deur te pannen. We hebben nu al best een divers palet te pakken. We gaan zo nog even kijken naar waar onze community echt van tot rust komt. Maar is het ook een beetje wat we kunnen verwachten van jullie lijst? Het is... Zeker, het is ontspannende muziek, een kalme flow, een rustgevende speellijst. Met af en toe ook een beetje een opwerper om een beetje erin te blijven. En het leuke is dat de presentatie ook echt anders dan anders is. We zijn op bijzondere plekken. In de middag gaan we in de muziekfabriek en maatwerk ook de natuur in. Maken we wandelingen. En luisteraars kunnen dat ook volgen via de webcam. Dus of ze kunnen meewandelen of ze kunnen gewoon vanuit thuis die wandeling mee beleven. En dat alles dus in zo'n heerlijke flow. Er is ook mooie live muziek van onder andere Iris Hond, Ralf van Raad. En alles eigenlijk in het teken van die rustige flow. Dus het is eigenlijk gewoon een week lang een baken van rust en kalmte. Het lijkt me wel heel moeilijk radio maken en tegelijkertijd dan die rust bewaren, ook als maker. Ja, nou dat is ook wel de kunst. Want ik ben toch benieuwd nu waar jij van tot rust komt. Mm. Ja, ik luister dus eigenlijk nooit echt naar muziek. Ik maak er de tijd niet voor. Dus ik vind het wel een goede les eigenlijk die ik hier nu hoor. Want vroeger deed ik dat wel altijd. Dus ik heb daar gewoon geen antwoord op. Ik ben alleen maar aan het lezen de hele tijd als ik tijd heb. Schakel even in, want je kan er ook bij lezen. Ja, dat is een goeie. Ja, ga ik proberen. Zoals ik zei, we hebben de vraag ook gesteld in onze community. Van welke muziek komen onze communityleden tot rust? We kregen heel veel reacties. Laten we luisteren naar Sonia Reinhout. Tijdens de ochtendrituelen die ik uitvoer, voordat ik naar mijn werk ga, luister ik, terwijl ik bezig ben, naar muziek waarin iets weerklinkt van de gemoedsstemming waarmee ik de dag begon. De ene keer uitbundig, de andere dag wat getemperd. Zoals deze dag, waarop ik uit de stapels met cd's er een van Hania Rani pakte, On Giacometti. Bijna vloeibare muziek, bij een film over de Italiaanse beeldhouwer. Water en steen, een stroom van muziek, die kalm tussen de klippen van het leven vloeit. Ik wens iedereen een fijne dag en ik wens iedereen een gelukkig leven. Want die boodschap op het einde ook zo lekker kalmerend. Ja, fijne dag en een gelukkig leven. Dat is heel, meteen heel groot, heerlijk. Ja, Hania Rani. Ja, een Poolse pianiste. Ja. Heel populair, ja. Ik kom haar heel vaak tegen. En ze komt ook zeker deze week langs in onze Kom met Klassieke Week. Onder jongeren ook heel populair, begrijp ik. Heel erg populair. Ja, ja, dat is, wat is dat? Dat vind ik sowieso heel leuk. Van die, we noemen het vaak een beetje neoclassiek. Dat is een beetje minimalistische pianomuziek. Soms ook een beetje met zo'n upright piano. Dat is dus niet zo'n gelikte vleugel, maar dat heeft dan een beetje dat... Je hoort een beetje die hamertjes. En dat is muziek die vooral heel erg... vloeiend is. En er gebeuren niet hele spannende dingen. En dat maakt het juist eigenlijk heel erg relaxed. Er zijn heel veel jongeren die vanwege die muziek een beetje de weg vinden naar klassieke muziek. Dus, okay. Ja, het is een hele populaire stroming. Ja. En een ander voorbeeld van geschreven muziek geeft communitylid Anneke van Urk-Loosmans. Wat doet muziek met je? Muziek beroert dingen in je die je gewoon zelf niet kunt benoemen. En voor mij is time uit de film Inception van Hans Zimmer, zo'n stuk muziek. Slaat zij de spijker op zijn kop. Je kan het niet benoemen, je kan het eigenlijk niet echt uitleggen. Het is echt iets wat je overkomt. En dat is misschien ook het allermooiste van muziek natuurlijk. Je kan er eindeloos over het analyseren en het reconstrueren. Maar dat is wat muziek kan doen. Ja. Komt filmmuziek ook in jullie lijst? Zeker, ja, want filmmuziek heeft die kracht ook. Ja, dat hoor je hierbij, denk ik ook. Dus ook filmmuziek hoort bij komen met klassiek. Herken je dat, Christophe? Dat die filmmuziek opdwepend, is daar ook speciaal voor geschreven natuurlijk. Ja, dat speelt een ontzettend belangrijke rol in films, muziek. Je hebt soms ook wel eens een film zonder muziek. Dat is ook dat is dan een bewuste keuze van de regisseur. Maar muziek is meestal echt een dragende acteur, zou je bijna zeggen. Ja, echt meeneemt in de emotie, hè? Ja. Als het goed is. Ja. Ja, en je kan een slechte film ook goed maken met muziek. Ja. Peter van Soest reageerde ook. Ik ben een uitgesproken Mahler-fan. Het Adagio, het langzame deel van Symfonie 3... heb ik al meer dan 100 keer beluisterd... en het emotioneert me elke keer opnieuw. Geldt ook voor Symfonie 9. Zelfs de dirigent Claudio Abbado was geëmotioneerd... na afloop van het dirigeren van Mahler 9. De zaal bleef erbij meer dan een minuut doodstil. Ik kan iedereen aanraden een keer even de tijd te nemen... en Mahler 3 en Mahler 9 eens helemaal te beluisteren. Kies dan voor Mahler 3 met Bernard Haitink... en voor Mahler 9 met Claudio Abbado als dirigenten. Ja, dit is het slot van dat deel. Dat duurt geloof ik 20 minuten. En het begin is... Dit was Mahler 3, hè? Ja, dit was Mahler 3. En dat begin vooral, dat is met alleen maar strijkers. En dat is heel teer en rustig en verlicht. Dus ik denk dat hij ook een beetje daarop doelde bij het kalmerende effect. Ja. Het is een apotheose aan het eind. Maar het is inderdaad, draai dat laatste deel van die derde symfonie... want je wordt je heel erg gelukkig van. Ja. Er is ook onderzoek gedaan, hè, naar waarom muziek nou ons... rust brengt. Dat zit hem dan in bijvoorbeeld bepaalde maten die gebruikt worden of bepaalde instrumenten die gebruikt worden. Er is echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ja, en toch, ja, ik weet het, want er zijn ook onderzoeken gedaan dat de hartslag bijvoorbeeld naar beneden gaat. En toch blijft het ook iets ongrijpbaars wat het met de mensen doet. En wat bedoel je daarmee? Omdat het heel persoonlijk is? Nou, omdat... Ik bedoel, AI is nu heel erg bezig om klassieke muziek op die formules te reconstrueren. Te kijken, kan je iets maken wat dan schoonheid is? En toch denk ik, tenminste voor zover ik het weet... is de echte formule van die schoonheid nog niet gevonden. Nee. Oscar mailde ons ook nog dat hij professioneel de hele dag met muziek bezig is en dat hij zijn rust juist ergens anders vindt. Ik kies voor het beluisteren van geluidsopnames uit de natuur, bijvoorbeeld uit de jungle of het tropisch regenwoud. Met name het gezang van de vogels vind ik helemaal geweldig. Daar kan geen orkest tegenop. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Ja, dat is natuurlijk de allermooiste muziek, de natuur. Gaan we ook dus horen deze week. Ja. Ik al met klassiek, maar ja, als het door de mensen dan moet worden gemaakt, dan toch muziek. Ja, vertel nog heel even, want jullie hebben dus die lijst met klassieke muziek, maar jullie gaan ook dus de natuur in om te wandelen. Ja. Wat kunnen we nou verwachten als we inschakelen? Heel veel rust, heel veel kalmte, relaxte muziek, een fijne flow en af en toe wat teksten of over de natuur, de omgeving of van mensen die vertellen wat deze muziek met je doet. Experts die het hebben over je concentratievermogen of over die hartslag die naar beneden gaat. Live muziek van mensen die dus ook hele relaxte muziek maken. Kortom, ja, eigenlijk gewoon een hele fijne, ontspannen, kalme flow. Ja. De hele dag. Verwacht u nog iets van de luisteraars ook? Behalve dan natuurlijk luisteren en hopelijk tot rust komen. Mogen die bijvoorbeeld hun keuzes inbrengen? Of, In principe hebben we die hele playlist gemaakt. Want die hebben dus echt helemaal afgestemd op een soort fijne flow. Dus die is in principe helemaal vast. We willen heel graag weten hoe luisteraars het ervaren natuurlijk. Ja. Dus alle reacties zijn zeer welkom. Het is voor ons ook de eerste keer een experiment. Ja. Dus ja, dat is ook een beetje zoeken. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de luisteraars het ervaren. Dus ja, laat het ons alsjeblieft weten. Ja. Ja, want je hebt dus een flow samengesteld. Maar ik kan me voorstellen dat de flow voor Christophe en voor Mirjam en voor mij heel ergens anders ligt. Ja, dat kan zeker. Maar ik denk toch dat als je even gedwongen wordt om in de, ja, om eigenlijk in de eerste versnelling te komen, dat voor iedereen een fijne flow is. Ja? Ja. Elk moment van de dag? Nou, misschien niet als je een drukke kruising moet oversteken. Maar goed, aan de andere kant, de focus is dan waarschijnlijk wel goed. Ja, ja. NPO Klassiek staat tot en met vrijdag van 7 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds in het teken van rust en kalmte. Dus veel plezier en rustig aan, zou ik zeggen. Jet Berkhout. Idem dito. Wordt hij? Het is de vraag hoe groot. Er is nog een strijd om de grootste. Normaal zou je zeggen wie wordt de grootste. Ja. Maar dat weten we hier eigenlijk wel. Ja, maar zoveel groter worden ze nou ook niet. Daarbij dus allebei groter dan alle drie de regeringspartijen. Vlaams Belang de grote winnaar te zijn. Maar ze worden niet de grootste. Toch blijft het christendemocratische EVP de grootste. Grote winst dus voor die partij. De Duitse Groenen leiden een groot verlies. De verwachting is dat dat verschil veel groter gaat worden. En hier bij de AfD vieren ze die tweede plek als een grote overwinning. De christendemocraten blijven de grootste in Duitsland. Ik weet dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks de grootste werden. En de grote vraag blijft wel, waar is de lijsttrekker? NPO Radio 1. 5 dagen. In Nederland wordt het eigenlijk nooit meer donker. En dat is een groot probleem. Voor de natuur, maar ook voor de mens. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Jaarlijks neemt de lichtvervuiling met 10% toe. Door straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht niet uitgaat. In het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land, waar het wel veel donkerder is. Met de komst van LED-verlichting werd Nederland nog lichter. Zelfs de Rijn ligt gewoon geel op. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 persoonlijke verhalen over licht en duisternis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Neem nooit een kat met lang haar, ook niet als hij gratis is. Ik ben Sylvia Witteman en adviezen zoals deze en meer deel ik in mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Klein Huiselijk Leed ligt nu in de boekhandel. Luieren op het strand, stampotjes eten, kerstboom in huis halen en dan is het te laat. Voor je het weet is de overheidssubsidie voor elektrische bedrijfswagens op. Dus bestel nu snel je vernieuwde Peugeot. Je rijdt al een elektrische Peugeot-partner vanaf 9 euro per dag met financial lease. Kijk snel op Peugeot.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Morgen in het Uur van de Wolf. Het levensverhaal van Leonard Cohen. Aan de hand van zijn grootste hit. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Leonard Cohen. Morgen 10:55. NTR NPO 2. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Het nieuwe kabinet wil jaarlijks 2,4 miljard euro gaan korten op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De grootste bezuiniging in de Nederlandse geschiedenis. Hoog tijd voor feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking. U hoort ze zo. Nu eerst de middenpartijen in het Europees Parlement hebben nog steeds een meerderheid. Meer daarover in het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Volgens de voorlopige uitslag vormen de Christendemocraten van de EVP met 184 van de 720 zetels opnieuw de grootste fractie. Toch hebben de eurokritische fracties flink terrein gewonnen in het Europees Parlement. Onder meer in Frankrijk en Duitsland hebben radicaalrechtse partijen veel kiezers getrokken. Op 15 juli is de laatste officiële dag van het huidige parlement. Een dag later beginnen in Straatsburg de nieuwe 720 parlementariërs aan hun termijn. De nieuwe partijen beginnen vandaag met gesprekken over met wie ze in een fractie gaan zitten. De koersen op de beurs in Parijs zijn vanochtend met zo'n 2% gedaald. Gisteren kondigde de Franse president Macron vervroegde parlementsverkiezingen aan vanwege zijn slechte resultaten bij de Europese verkiezingen. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Volgens correspondent Frank Renaud betekent deze nederlaag niet veel goeds voor het imago van Macron in Frankrijk. Hij is al heel erg impopulair in Frankrijk. Hij heeft al geen absolute meerderheid in het parlement meer. Dus hij moet zaken doen met andere partijen. En dan nog ook eens deze verkiezingsnederlaag. Dat is een nieuwe smet op het imago van president Macron. De eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk is op 30 juni. Een vliegtuig van Austrian Airlines is in een hagelbui zwaar beschadigd geraakt. De Airbus A320 was onderweg van Palma de Mallorca naar Wenen toen het boven Oostenrijk in noodweer terechtkwam. Het toestel kon veilig landen in Wenen en niemand raakte gewond. Beoogd premier Schoof, de formateur en de vier partijleiders praten verder over de invulling van het kabinet. Er wordt al bijna 2 weken vergaderd over verdeling van de ministeries tussen de partijen en over de bijbehorende bewindslieden. Over de gesprekken komt weinig naar buiten. In Israël klinkt felle kritiek op oppositieleider Gantz. Die is uit het oorlogskabinet gestapt omdat premier Netanyahu nog geen plan heeft voor het naoorlogsbestuur van de Gazastrook. Rechtse partijen noemen Gantz' vertrek onwaardig en goed voor Hamas en Hezbollah. In Sydney is vannacht het Amerikaanse consulaat aangevallen. Premier Albanese legt een direct verband met de oorlog in de Gazastrook en roept op tot een beschaafd debat. Australië-correspondent Meike Weijers. Meike, wat is er gebeurd? Nou, iemand heeft met een hamer de glazen deuren van de ambassade kapotgeslagen. En heeft ook rode driehoeken op de gevel geverfd. En dat is ook het teken dat Albanese vandaag al zo snel de conclusie trok dat het met de oorlog in Gaza te maken heeft. Want die rode driehoeken zijn een symbool voor pro-Palestijnse demonstranten. De dader is ook op bewakingscamera's vastgelegd. Maar had een donkere trui aan met een capuchon. Dus is nog moeilijk te identificeren. Maar daar is de politie nu natuurlijk wel naar op zoek. Anthony Albanese sprak vandaag meteen vrij duidelijke woorden taal en zei: dit is absoluut niet geoorloofd. De situatie in Gaza houdt de gemoederen hier heel erg bezig. Maar hij zegt: we moeten inderdaad dat een beschaafd debat blijven houden. Maar is deze aanval opvallend? Hoe erg leeft het Midden-Oosten conflict in Australië? Ja, je zou denken dat het is hartstikke ver weg, Australië, van de Gazastrook. Maar het leeft hier echt ontzettend. Er zijn hier in de Australische samenleving is heel multicultureel. Er is een grote Joodse gemeenschap, maar ook een heel grote moslimgemeenschap. En er zijn sinds de oorlog in Gaza begon eigenlijk wel ieder weekend demonstraties. Vooral pro-Palestijnse demonstraties. Vooral in de grote steden. Iedere zondag in Melbourne en ook vaak in Sydney. Ook op universiteiten wordt er gedemonstreerd. De studenten daar eisen bijvoorbeeld bij de Universiteit van Sydney dat zij stoppen met een samenwerking met bepaalde defensiebedrijven die aan Israël zouden leveren. Er speelt ook een zaak van een Australisch-Libanese journalist die bij de publieke omroep werkte, maar daar is ontslagen omdat ze zich had uitgelaten over de oorlog. Dus ja, het publieke debat wordt hier heel erg geregeerd door die oorlog. Het ligt ontzettend gevoelig. Dankjewel, Meike Weijers in Australië. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigt met vergelding voor Zuid-Koreaanse propaganda aan de grens. Voor het eerst in jaren heeft Zuid-Korea grote luidsprekers aan de grens weer aangezet. Kilometers ver kunnen de Noord-Koreanen nieuwsberichten en popmuziek horen. De invloedrijke zus van Kim Jong-un noemt het een zeer gevaarlijke situatie. Noord-Korea heeft ook weer luchtballonnen met zakken afval naar het zuiden gestuurd. Het weer bewolkt en regen, vooral in het noorden kan veel vallen. Er staat veel wind, met vanmiddag soms zware windstoten tot 100 km per uur. En het wordt 10 tot 15 graden. Morgen zon, enkele buien en een graad of 16. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe snel op de weg, Tim? Ja, de rust is wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Toch hier en daar nog wat file. Met name door wegwerkzaamheden. Op de A7 bijvoorbeeld richting Zaanstad voor Purmerend ongeveer 5 tot 10 minuten extra. Door de wegwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Uiteraard de A12 ook, Den Haag richting Utrecht. Langdurig aan de weg aan het werk tussen Bodegraven en de Meer nu een file. 20 minuten, dat heeft alles te maken met dus die wegwerkzaamheden daar. Van de 4 rijstroken zijn er maar 2 in gebruik. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Een file van 10 minuten. En tot slot de N50 nog. Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen 6 kilometer. Daar sta je een kwartier in de file. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 7:11. Het laatste half uur van Spraakmakers is aangebroken. We spelen dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: dieven hebben dit weekend in Tilburg geprobeerd om voor meer dan €350 aan welk product te stelen bij de Action? I'm gonna open them up, give them a whiff. Ooh. Vanilla-y. Smashed. First gag of the day. Dat komt echt heel erg binnen bij me. Als je €350 besteedt trouwens in dit product, dan heb je meer dan genoeg voor de rest van je leven, lijkt me. Mag je nou nog niet weten, tegen 11:30 hoort u het antwoord. Presentator Jet Berghout zit hier aan tafel. We kwamen voor het nieuws daar eenmaal bij. Helemaal tot rust dankzij een paar klassieke muziekstukken. Nu ga ik praten met ontwikkelingsgeograaf en mediaonderzoeker Mirjam Vossen. Want als het gaat om ontwikkelingssamenwerking, dan zijn er een aantal hardnekkige misverstanden die de kop op blijven steken. Fabels die Vossen graag de wereld uit wil helpen. En ook bij ons is natuurlijk nog steeds spraakmaker Christophe Smit. Ja, Mirjam, jij schreef voorbij de borrelpraat, feiten en fabels over ontwikkelingssamenwerking. Ja. Een publicatie die morgen aangeboden wordt bij de Tweede Kamer. Met enige urgentie kun je zeggen, want in het hoofdlijnenakkoord staat het voornemen om de grootste bezuiniging ooit los te laten op ontwikkelingssamenwerking. Hè? Dat klopt. Daar gaat heel vast in gesneden worden over binnen nu een enkele jaren. Ja. En volgens jou wordt het debat over dit thema nog te vaak gevoerd op basis van drogredenen en valse sentimenten? Vind ik wel. Het is een onderwerp waar begrijpelijkerwijs mensen weinig van af weten. En dat snap ik ook. Maar wat je krijgt is dat, en dat weinig van af weten geldt trouwens ook voor veel politici die ermee te maken hebben. Ja. En dan krijg je dat allerlei vooroordelen en aannames en achterhaalde stereotypen rond blijven zingen. En wat ik wil met dit boekje is dat het gesprek weer meer over de feiten gaat. Mm-hmm. En met die publicatie hoop ik daarbij een steun in de rug te geven. Ja, er wordt natuurlijk veel geschreven over de gevolgen van het hoofdlijnenakkoord. Dan gaat het ook over ontwikkelingssamenwerking. Bent u dan ook de krant met enige ingehouden woede aan het lezen bijvoorbeeld? Als u weer stukken ziet waarvan u denkt, klopt niet? Ja, soms wel. En dan wil ik wel eens een tegenreactie schrijven. Maar af en toe krijg ik echt kromme tenen over de onzin die via de media verspreid wordt. Ja. Morgen wordt de publicatie dus aangeboden bij de Tweede Kamer. Wat hoopt u ermee te bereiken? Dat politici, van welke kleur ze ook zijn, die moeten straks, die bezuinigingen die gaan er aankomen met dit nieuwe kabinet, als dat in het zadel blijft. Daar is op dit moment weinig, op korte termijn weinig aan te doen. Maar als ze dan, hoe dat beleid er precies uit gaat zien, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Maar laat dat en de keuzes die je daarbij moet maken in elk geval gewoon baseren op wat we erover weten, op onderzoek, op feiten en niet op dingen die toevallig jouw politieke kleur goed uitkomen. Laten we dan even die feiten ter tafel gaan leggen en ook meteen de fabels dan dus daarmee ontkrachten. Wat is wat u betreft of wat jou betreft de grootste fabel? Ja, het grootste fabel of misverstand in de beeldvorming bij mensen is dat er geen vooruitgang in ontwikkelingslanden is en dat ontwikkelingssamenwerking dus niks uit heeft gehaald, al die jaren dat we hulp geven. En dat is pertinent niet waar. Nee, want dat wordt gemeten, wat die hulp van ons doet in die landen? Er wordt heel erg veel onderzoek naar gedaan. Er is ook heel veel onderzoek naar hoe landen zich ontwikkelen. Nou, een paar kleine voorbeeldjes. In de jaren 80, nog maar 50 jaar geleden, was meer dan de helft van de wereld extreem arm. Dat meten we als moeten rondkomen van $2,15 per dag, omgerekend. Nu is dat minder dan 10% van de wereldbevolking. Dus dat is spectaculair gedaald. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij kindersterfte, spectaculair afgenomen. Steeds meer moeders overleven het kraambed. Meer meisjes gaan naar school, meer meisjes komen op voor hun rechten, meer vrouwen kunnen gebruik maken van voorboedsmiddelen. Ziektes zijn uitgebannen. Nou, de lijst is echt voedselzekerheid, water. De lijst is echt heel lang. Ja. En dat komt aantoonbaar door ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking draagt daar aantoonbaar aan bij. Heel veel factoren hebben daar invloed op. Mm-hmm. En het is zeker niet zo dat ontwikkelingssamenwerking de enige of misschien zelfs de belangrijkste factor daarin is, maar draagt daar aantoonbaar door bij. Dat lijkt me dus precies lastig, hè, dat punt. Dat je dus niet precies, je kan natuurlijk niet zeggen elke euro die hier bijvoorbeeld wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking komt daar op deze manier terecht en heeft die invloed gehad. Dat kun je zo direct niet meten. Nou, zo direct soms wel. Als het gewoon om bijvoorbeeld vaccineren van kinderen gaat, dan is het vrij simpel vast te stellen. Als het gaat om hoeveel kinderen naar school gaan door bepaalde programma's, is het vrij simpel vast te stellen. Als het gaat om wat moeilijkere tastbare dingen. Hoe draagt het bijvoorbeeld bij aan vrede, stabiliteit in de wereld? Hoe draagt het bij aan meer rechten voor mensen? Dat soort onderwerpen zijn moeilijker echt hard te maken. Ja. Maar ook daar kan je aannemelijk maken dat het een positieve, in het algemeen een positieve invloed heeft. Ja. En een andere veelgehoorde uitspraak is dat er te veel geld aan de strijkstok blijft hangen. Medewerkers van hulporganisaties bijvoorbeeld, die verdienen heel veel geld en ze rijden allemaal in mooie auto's. Nieuwe auto's. Ja. Enzovoort, enzovoort. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, die verdienen ongeveer hetzelfde salaris als medewerkers in de welzijnssector. Je moet denken aan maatschappelijk werkers, sociaal werkers. Ze zitten in, een heel groot deel zit in dezelfde cao. Dus dat zijn de salarissen. Mm-hmm. En de salarissen van de directeuren zijn vergelijkbaar met die van directeuren in bijvoorbeeld onderwijs, welzijn, van vergelijkbare grote organisaties. Dus dat is het, daar zit het. Ja, en die medewerkers van die hulporganisaties, er wordt altijd gedacht dat zijn dan witte mensen die van deze kant die kant op gaan, maar dat is ook niet per definitie meer zo, hè? Nee, dat was misschien een jaar of 50 geleden toen we met ontwikkelingssamenwerking begonnen. Nog gangbare praktijk, dat wij Nederlandse artsen en ingenieurs en architecten uitzonden. En die gingen dan daar het werk doen. Dat is echt al lang niet meer zo. Het gros van het werk wordt gewoon gedaan door mensen in landen in Afrika en Azië en Latijns-Amerika zelf. Ja. Ja. Ja, ontwikkelingsgeld gaat ook naar landen waar corruptie voorkomt. Dus daar loop je het risico dat niet iedere cent op de juiste plek terechtkomt. Ja. Ja, dat er op die manier geld verloren gaat, kun je niet ontkennen, toch? Dat gebeurt. Kun je niet ontkennen, dat gebeurt. Punt. Ja. En kun je dat nooit voorkomen? Er gebeurt heel veel om te proberen om dat te voorkomen. Sommige mensen, dat kom ik wel eens tegen in gesprekken, dat mensen denken dat het geld gewoon uitgegeven wordt en dat er geen enkele controle op is. Dat is absoluut niet waar. Er zijn hele zware controlemechanismes rondom het uitgeven van ontwikkelingsgeld. Mm-hmm. Toevallig gisteren eventjes opgezocht, accountantsbureaus of grote bureaus als PricewaterhouseCoopers, die zitten in 32 landen in Afrika. In alle landen kom je ze tegen. Ja. En reken maar dat die ontwikkelingsorganisaties als klant hebben om te helpen het geld te verantwoorden. Ja. Maar toch, je kunt dit niet voorkomen. Dat helpt natuurlijk niet dan, tenminste niet de voorstanders van ontwikkelingssamenwerking. Het helpt niet in de beeldvorming. Tegelijkertijd is er ook een andere kant aan de zaak. Ik vind zelfs het een groter probleem af en toe dat hele controleapparaat wordt opgetuigd rondom het verantwoorden van geld. Mm-hmm. Dat slaat echt af en toe gewoon zijn doel voorbij. Dat kost ook weer geld. Dat kost ook weer geld. Ja. Tegelijkertijd, ja, ik snap ook wel dat je enige controle wil houden, toch? Ja, maar dat gebeurt. Dus gaat er geld verloren door corruptie? Zeker weten. Maar die perceptie moeten we ook een beetje in toom houden. Dus het is niet waar dat het meeste geld verdwijnt. Nee. Want over het algemeen wordt er heel goed op toegezien. U schrijft ook over het misverstand dat ontwikkelingssamenwerking helpt om migratie tegen te gaan, dat hoor je ook vaker. Klinkt logisch ook, hè? Minder armoede en meer werkgelegenheid zal migratie uit arme landen verminderen. Maar dat is dus niet zo, niet per definitie. Het is een hele logische aanname, maar zo werkt het niet. Ontwikkelingssamenwerking kan migratie niet tegenhouden, is daar ook niet voor bedoeld. Het is bedoeld om mensen in grote armoede vooruit te helpen. En wat je ziet, is dat mensen in hele grote armoede die migreren niet, kunnen ze niet. Migreren kost geld. Mm-hmm. En je ziet op het moment dat landen wat welvarender worden, dat meer mensen de kans hebben om te verhuizen naar een plek waar werk is en waar het inkomen hoger is. En wanneer landen nog welvarender worden, dan neemt die prikkel weer af. Ja, maar dan zou je zeggen, dan gebeurt er dus het tegenovergestelde in eerste instantie. Dus dan komen de juiste migranten deze kant op, want dan hebben ze er geld voor om die reis te maken, et cetera. Zo simpel ligt het ook weer niet. Een aantal mensen zal die kans pakken. Het grootste deel zal heel erg blij zijn dat ze door ontwikkelingssamenwerking een beter leven daar hebben gekregen. Laten we dat gewoon voorop stellen. Ja. Maar het grote patroon is inderdaad een golfbeweging. Ja. Christopher, luister jij hier naar? Nou, ik heb nog wel even een vraag, een vervolgvraag. Als je zegt van het helpt niet om, of het is niet bedoeld voor migratie tegengaan, is het wel meetbaar of het helpt tegen klimaatverandering? Dat het dus landen helpt om zich daaraan aan te passen. Is dat meetbaar? Dat is een mooie vraag. Een behoorlijk deel van het ontwikkelingsbudget wordt echt in toenemende mate ingezet om mensen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan boeren in de Sahel die zaaigoed krijgen wat beter tegen droogte kan of juist tegen extreme regenval. Ook landen met veel wateroverlast wordt ontwikkelingsgeld ingezet om dijkversterkingen te maken. Zo zijn er aardig wat voorbeelden. En dat is echt een groeiend deel van het ontwikkelingsbudget gaat naar dat soort maatregelen om mensen gewoon daar goed tegen te beschermen. Okay, heel dus, belangrijk. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen dat het helpt tegen klimaatvlucht of tegen de komst van klimaatvluchtelingen? Ook dat ligt weer, ik wil het niet te ingewikkeld maken, ook dat ligt weer minder één op één dan je zou denken. Oké. Okay. Ja. Nu komt er dus een structurele bezuiniging. Het is ingewikkeld, maar het loopt op tot een kwart van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking vanaf 2027. Hè, wordt er 2,4 miljard euro bezuinigd. Ja. Wat betekent dit nou? Hoe kijk je daarnaar? Dat betekent dat er, hoe je het ook draait of keert, minder geld beschikbaar gaat zijn voor mensen in Afrika, mensen in Azië die nu in hele grote armoede leven. Hoe het precies uit gaat pakken, wat voor gevolgen het precies gaat hebben, dat weten we nog niet. Mm-hmm. Het is nog niet bekend hoe die bezuiniging er precies uit gaat zien. Nee. Maar dat het mensen treft die in grote armoede leven, dat kan niet anders. Ja. Jet, jij hebt toch ook vrijwilligerswerk gedaan? In India? Ja, toen heb ik heb daar een tijd gereisd en toen heb ik in een weeshuis als vrijwilliger gewerkt. Ja. Ja. Hoe luister jij naar deze plannen van het kabinet om hierop te bezuinigen, ontwikkelingssamenwerking? Nou, ja, dat kan ik niet echt relateren aan die weeshuiservaring. Maar dat lijkt me heel slecht. Ook omdat jij zo het beeld schetst, ook in het boekje Voorbij de Borrelpraat, dat het zoveel verstrekkender gevolgen heeft, eigenlijk ten goede van ons. Waarvan wij ons niet bewust zijn. Dus ik zit ook heel erg te denken. Ja, dit ga je aanbieden aan de Tweede Kamer, ja. Volgens mij. Hoe we ons daar beter bewust van kunnen zijn. Ik heb het idee dat we heel veel gewoon losse flarden van nieuwsberichten krijgen van het is slecht. Maar er is wel onderzoek naar gedaan, toch? Naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking. En dat is dan best wel hoog, best wel groot. De meerderheid van de mensen vindt het belangrijk dat we ons inzetten voor de allerarmsten. Ja. Klaar. Dus daar is niet zoveel discussie over. Maar we twijfelen wel of het werkt. We twijfelen wel dat het werkt. En dat komt omdat mensen, onder andere doordat mensen gewoon niks anders horen via de media en ook via ontwikkelingsorganisaties zelf, dat er nog altijd hoge nood is en hulp nodig is. Hoe zouden we dat kunnen veranderen? Om te beginnen bij de media. Ja, die zijn gericht. Ik heb zelf lang als journalist gewerkt. Die hebben een antenne voor problemen, misstanden, voor slecht nieuws. En daar is weinig aan te doen. Wat zij wel kunnen doen of meer kunnen doen, is vaker die grotere trend van vooruitgang schetsen. Simpel voorbeeld, een beetje een versimpeld voorbeeld misschien. Stel ze berichten over een hongersnood in de Sahel. Daar moet je over berichten, maar laat dan ook zien wat de langere trend is en dat er gewoon minder van deze hongersnoden voorkomen door de jaren heen. Dan plaats je het meer in context. Oh ja. Geef je lezers en kijkers ook mee wat die grote trend is. Ja, want ik word zelf blijer van jouw bericht dat het helpt. En ik denk dat heel veel mensen, ik snap wel de belang van. Dat is iets waar ontwikkelingsorganisaties zelf een veel grotere rol in zouden kunnen spelen. Zij besteden hun budget, als het gaat om publiekscampagnes, vooral aan de noodklok luiden of aandacht vragen voor problemen, begrijpelijkerwijs, om fondsen op te halen. Ik vind dat ze meer zouden moeten doen om ook dat geld om publiek te gebruiken, te laten zien wat ze bereikt hebben. Ook een beetje verantwoorden richting de positieve kant. Ja. Nu hebben we vooral belicht wat deze hulp, dit geld doet in die landen waar het naartoe gaat. Nu begrijp ik ook dat het ook nog uitmaakt hoeveel je geeft als land zelf. En dan gaat het om je geopolitieke positie bijvoorbeeld. Ja. En nu gaf Nederland altijd best wel veel vergeleken met andere landen. En dat wordt nu stukken minder. Sterker nog, we gaan net zo weinig of veel uitgeven, met hoe je het ziet, als de andere als landen. Gemiddeld. Maar wat gaat dat dan betekenen voor Nederland dan en de positie van ons land? Nederland had aanzien en dat veel moet je wel relatief zijn. Het gaat om, op dit moment geven we ongeveer 0,6% van ons bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking. Even terzijde, bijna alle Nederlanders, of het grootste deel van de Nederlanders, denkt dat het veel en veel meer is. Maar dat is waar we het over hebben. Mm-hmm. Ooit hebben rijke landen afgesproken dat we 0,7% geven. Nederland heeft er lang aan voldaan of in de buurt gezeten. Veel andere landen geven minder. Maar het gaf Nederland wel aanzien op het geopolitieke toneel. Je zit aan tafel bij landen waar je samenwerkingsrelaties mee hebt. En dat wordt nu echt minder. Dus Nederland verliest zijn. We hadden met de Scandinavische landen samen hadden we een kop, loperspositie, die gaan we echt kwijtraken. Ja, en wat betekent dat dan? Want ja, net zoals dat wij niet zien en niet voelen wat het geld doet in die landen, voelt dit voor mij ook iets als verf onder bed. En dit voel ik met je mee, Jet. Want zien wat het doet in die landen, dat zou je eigenlijk nog veel zichtbaarder kunnen maken dan dat we nu doen. Ja. Maar dit wat het precies gaat, hoe het precies gaat uitpakken op het wereldtoneel, vind ik ook moeilijk om in te schatten of te voorspellen. Maar dat we aan aanzien gaan inboeten, dat is wel zeker. Ja. Nou, aan jou ligt het niet. Jij gaat de feiten en fabels eventjes weer goed uiteenzetten en voorleggen dus aan de Tweede Kamer. Mirjam Vossen, dank je wel. Ontwikkelingsgeograaf en mediawetenschapper. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Guus Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Dank je wel. Even kijken, je bent 55 jaar... En je bent supervisor logistiek bij DHL sinds een half jaar. Klopt. Wat houdt dat in? Ja, bij ons komen de pakketten binnen van de klanten. Ik werk in een van de centrale hubs. En vanuit de centrale hubs worden de pakketten gesorteerd in de richting van de 130 city hubs die DHL rijk is. Oké. Okay. En, ja. en aan jou dus om dit allemaal te overzien dan? Klopt, ja. Ja. En dan loop je ook nog graag marathons? Nou, dat is te veel gezegd. Ik heb er eentje gelopen ooit. Ja. In Rotterdam uiteraard. En je wilde nog één lopen? Ik wil er nog steeds heen lopen, ja. Ik ben op weg. Ik ben redelijk op weg, maar... Wat bedoel je met ik ben redelijk op weg? Nou, de ene keer gaat het al beter dan de andere keer. Maar ik probeer mijn tempo wat aan te passen en daardoor wat meer duurvermogen te kweken. En nou, uiteindelijk moet dat resulteren in nog een keer een marathon. Want je bent nu aan het trainen daarvoor? Ja, op mijn manier, weet je. Het is ook maar niet te fanatiek. Nee, ik hoor het. Nee, maar het moet wel leuk blijven. Ik ben het helemaal met je eens, Guus. Ja. Jij zit hier natuurlijk vandaag voor een andere marathon, de nieuwsmarathon. Ja. Even een bruggetje maken. Jij wil nieuwskenner van de week worden. Als het lukt, win je 100 euro. Je trapt hem af deze week. Ik wens je veel plezier erbij. Dankjewel. All polling places across the European Union are now closed. En de grote winnaar. It looks set for a shift to the right. Dat is absoluut fenomenaal. We zijn zo gelukkig. Wat zij goed kunnen is zorgen adresseren die mensen thuis hebben. De koers voor de komende jaren. Ja, zoals er nu naar uitziet, zal die rechter worden. En inderdaad, de Europese volkspartijen van christendemocratische partijen, die blijft de grootste ook in het nieuwe parlement. And this is why the result comes with great responsibility for the parties in the center. In Nederland is de definitieve uitslag voor de Europese verkiezingen binnen. Ondanks dat Geert Wilders na de voorlopige prognose hintte dat het voor hem nog gunstiger zou kunnen uitvallen, bleek de PVV uiteindelijk toch niet de grootste te zijn. Sterker nog, de partij kwam niet uit op 7, maar op 6 zetels. Vraag 1, naar welke partij ging die andere zetel? Naar de PvdA, GroenLinks. Nee, naar Volt. Oh. En daarmee komt Volt uit op 2 zetels in totaal. De uitslagen uit andere landen druppelen ook binnen. Kom ik bij vraag 2. Welke Europese fractie is na de voorlopige uitslag de grootste? De Europese Volkspartij. Ja, de EVP, de christendemocratische EVP. Ondanks de groei dus van radicaal rechts behoudt het midden de meerderheid. Kom ik bij vraag 3. Luister hier even naar. Oppositieleider trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Had de premier 3 weken de tijd gegeven om met een plan voor Gaza te komen. Dat plan kwam er niet. De Israëlische minister van Financiën heeft verder kritiek. Niets is onwaardiger dan uit de regering stappen in tijden van oorlog. Ik denk dat het een significant impact on the prime minister's legitimacy. Ja, de oorlog in Gaza duurt voort. Kom ik bij de vraag. Vraag 3. Wie liet gisteren in een toespraak weten uit het oorlogskabinet te stappen omdat Netanyahu maar niet komt met een plan voor de toekomst van Gaza? Dat is de heer Gans. Ja, Benny Gans. Hij had al vaker met deze stap gedreigd. Het oorlogskabinet staat trouwens los van de gewone regering. En die valt dan dus niet. Ander nieuws uit Israël. Kom ik bij vraag 4. Dit weekend werd bekend dat Israël het uitzendverbod voor Al Jazeera verlengt. Met hoeveel dagen? Ik dacht 45. Ja. Ook goed. In eerste instantie zou het verbod 35 dagen duren en zaterdag eindigen. Maar volgens de Israëlische regering vormt de internationale nieuwszender nog steeds een bedreiging voor de staatsveiligheid. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Mogen we niet klagen, want uiteindelijk als je kijkt naar het weekend waren wij niet het sterkste team. En als je dan uiteindelijk wint, dan doe je het gewoon goed. Wie was dit? Max Verstappen. Zeker. Hij reageerde na de spannende Grand Prix van Canada. Je kunt een extra punt scoren met een vervolgvraag op deze vraag. Voor de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Voor de moeilijke 2 punten als je hem goed hebt. Wat wordt het? Nou, de compensatie van de eerste doen we een moeilijke. Moeilijke. Verstappen heeft flinke stappen gezet. Aan het einde van 2020 stonden er 10 overwinningen op zijn naam. Nu is dat aantal een stuk hoger. Dit weekend behaalde Verstappen zijn hoeveelste zegen overwinning in de Formule 1? Poeh. Beter makkelijker kunnen doen, maar 63. De 60ste. Ja. Geen nood, je kunt bij de volgende vraag 4 extra punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Mijn stemming moet verbeteren. 3. En zet het met pen in de agenda. 2. Want ik hoop op een wedergeboorte. 1. Na mijn nederlaag bij de Europese verkiezingen schrijf ik parlementsverkiezingen uit. Macron. Ja. Mijn stemming moet verbeteren. Nou, hij zal niet heel vrolijk zijn na deze uitkomst. En zet het met pen in de agenda. Verwijzing naar Marine Le Pen. Want ik hoop op een wedergeboorte. En dat verwijst dan weer naar de naam van zijn partij. Ja. Dat is Renaissance. Ja. Goed. Guus, 5 punten in de factor is helemaal niet slecht hoor. Om het kanon mee in te gaan. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land kampt met zware overstromingen na hevige regenval? Ja. Welke partij lijkt de grootste te worden bij de verkiezingen van het Vlaams parlement? De N-VA. Ja, wie heeft voor het eerst in zijn carrière Roland Garros gewonnen? Garros. Ja. Dieven hebben dit weekend in Tilburg geprobeerd om voor meer dan €350 aan welk product te stelen bij de Action? Ja, dat is ook de hintvraag. Welke Oranje International stopte dit weekend in het huwelijksbootje? De Licht. Ja. Welk land stopt met exporteren van steenkool naar Israël? Pas. Colombia. Hoe heet de witgoedproducent die 1300 banen schrapt in Duitsland? Siemens. Miele, hoe heet de atleet die zowel bij kogelstoten als discuswerpen de zilveren medaille pakte? Van Klink. Ja, Volvo Car verplaatst de productie van elektrische auto's van China naar welk land? Pas. België. Noord-Korea heeft dit weekend opnieuw wat naar Zuid-Korea gestuurd? Een ballonnen met afval. Ja, een kerk in Ede is wekenlang dicht vanwege wat? Weet ik niet. Een vlooienplaag. En vandaag gaat het staatsbezoek van ons koningspaar aan welk land van start? Amerika. De Verenigde Staten. Nou, dat is goed, Guus. En daarmee kom je in totaal op 40 punten. Nou, mooi. Goeie aftrap toch van de week? Zeker, zeker. Ja? Ik sta aan kop. Ja, dat bedoel ik. Zeker. Sowieso de komende 24 uur. Ja, daarom. Ja. Ik zou zeggen, geniet daarvan. Dankjewel. Guus Melkert, dankjewel voor je komst. Dank ook Christophe Smit dat je spraakmaker wilde zijn op deze roerige ochtend na de uitslag van de Europese verkiezingen. En Mirjam Vossen, dankjewel. En veel succes bij het aanbieden van je boek Feiten en Fabels. En Jet Berghout, dankjewel voor de rust die we ook zo nodig hadden, deze uitzending. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ik ga praten met Aant Jelle Soepboer. Die is Kamerlid voor NSC. Waarover hoort u zo in Sven op 1. Dat is een hele goede cliffhanger. Blijf luisteren dus. Tot zover spraakmakers. We gaan nu naar het NOS Nieuws. Krijgt u van Lieselot Thomas. Dit was een programma van KRO NCRV.